Middernacht, maandag 13 juni. Mark Visser met het NOS-journaal. De AK-partij van premier Erdogan is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen in Turkije. Bijna alle stemmen zijn geteld en de islamitische AK-partij komt uit op bijna 50% van de stemmen. Dat is ruim 3% meer dan de partij 4 jaar geleden haalde. Maar door het kiessysteem krijgt de AK-partij nu wel minder parlementszetels, 326 van de 550. Dat zijn er 4 te weinig om eigenhandig een referendum uit te schrijven over aanpassing van de grondwet. Erdogan wil het Turkse politieke systeem omvormen tot een model met een machtige president. De grootste oppositiepartij, de niet-religieuze sociaal-democratische CHP, komt uit op 26% van de stemmen. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de overgangsregering in Libië erkend als het enige gezag. De steun van dit invloedrijke Arabische land is een opsteker voor de Libische opstandelingen. De Emiraten nemen als enige Arabische land deel aan de NAVO-aanvallen op het leger van kolonel Gaddafi. De Libische overgangsregering wordt ook erkend door Qatar, Frankrijk en Italië. De Libische staatstelevisie heeft nieuwe beelden laten zien van Gaddafi, terwijl hij een ontmoeting heeft met de voorzitter van de Internationale Schaakfederatie. De Russische functionaris speelde in Tripoli een spelletje schaak met Gaddafi. Tegen journalisten zei de Rus na afloop dat Gaddafi niet van plan is Libië te verlaten. Autocoureur Jenson Button heeft de grote prijs van Canada gewonnen. De Brit van McLaren profiteerde in de laatste ronde van een fout van de Duitser Sebastian Vettel, die de hele race op kop had gereden. Vettel houdt wel de leiding in het WK-klassement. Tijdens de race op het circuit Gilles Villeneuve viel er veel regen. De wedstrijdleiding moest de race vanwege de regenval zelf stilleggen. Na een onderbreking van 2 uur konden de coureurs weer verder rijden. Het weer bewolkt en af en toe motregen. Ook overdag bewolkt en regenachtig. Maximum temperatuur ligt rond de 20 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn geen files, maar er is wel een wegafsluiting. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, die is dicht tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Gouwen. Tot zover de verkeersinformatie. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor links- en rechtsdragende mannen en vrouwen die ervan houden. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. De dag tegen de kinderarbeid zit er gelukkig op. En nog maar 2 nachtjes slapen en het is de internationale dag tegen de misbruik van ouderen. Maar eerst Echte Janne. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling van vanavond luidt: Fatima Erlatic is de schandvlek van de PvdA. En zo is het maar net, Jan. Kijk, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus stuur je per ongeluk foto's van je wiener via open Twitter, zoals het Amerikaanse congreslid Anthony Weiner. Ja, dan ben je een ontzettende Johan, Jan, of niet? Lijkt mij wel, ja. Dat lijkt me ook. Wat een slechte grap. Wat? Je wiener. Ja, je hebt gelijk ook. Laten we eerst even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, het wandelende plakplaatje komt uit. Ja, maar het is een kans. Het is heel tof, maar dat betekent niet dat je het gaat maken. Ik ben nog steeds niemand. Ja, weet je wie dit is? Ja, dat is die man die vanavond een stuk of 84.000 TMF Awards heeft gewonnen. Ja, dat is een beetje jammer, maar dat is dezelfde Ben Solders, het Hoornse kladblokje. Die heeft geroepen, ja, iets, moet je opletten. De man in het gele zwembroekje met de witte haren heeft nog nooit iets gepresteerd. En dan weet jij wel over wie het gaat. Onze Dries. Onze Dries. Ben Solders, de man van de 300.000 talentenjachten. Die zegt dat Onze Dries helemaal nooit iets heeft gepresteerd. Nou, zal ik je even wat horen? Laat eens horen, Ben Solders. Moet je eens even opletten. Alleen door jou is het weer zomer. Alleen door jou. Dat is een nummertje 1, hè, van Onze Dries. Ja, weliswaar gekocht, maar dat maakt geen flikker uit. Het was een nummertje 1 of niet? Heeft Ben Solders wel zijn nummer 1 gehad? Jan, geen flauw idee. Nee, ik weet het ook niet, maar hij heeft vandaag wel heel veel TMF Awards gewonnen. Als je aan Dries komt, kom je aan ons. En dus zo is het maar dit. Johan. Ben Solders. Toch? Johan. En ik heb Dirk Kuyt. Ik ben verliefd. Hartstikke verliefd. Maar voor ik haar in de kroeg zag, ontmoet ik haar altijd bij de bushalte. Ja, ik weet niet over wie dit ging. Ik denk over zijn eigen vrouw. Nou maar, ja, dat weet je maar nooit, hè, geloof ik. Ja, Dirk die had weer huis gehouden in een Braziliaanse bar. Heel gek, Dirk is ongeveer de lelijkste Nederlander. Nou ja, een van de lelijkste Nederlanders. En nee, jammer. De kutkwouter. En Dirk had echt weer alle mooie vrouwen bij hem. Nou, allemaal heel geloofwaardig dat er niks gebeurd is. Tot Dirk Kuyt zei, er is helemaal niks gebeurd met die vrouwen. Want ik weet niet of jij het nog weet uit zijn FC Utrecht tijd. Dat weet ik wel, maar dan reed Dirk van Utrecht naar Katwijk. En tussendoor stopte hij 2 keer bij een verschillende vrouw. En niet op de pis. En de volgende ochtend ging hij van Katwijk naar Utrecht. En dan stopte hij ook 2 keer onderweg voor een verschillende vrouw. Dus als Dirk Kuyt vrouwenvlees ziet, dan zit hij eraan. Dus zegt Dirk, er is niks gebeurd. Dan zeg ik, Dirk is een ongelofelijke Johan. Aan de andere kant, dat wil ik dan graag nog wel eventjes benadrukken. Respect. Betekent dus dat hij naast zijn vrouw het 4 keer met een andere vrouw op 1 dag doet. Als hij met zijn vrouw ook deed, ja, weet ik veel. Ja, nou misschien deed hij met zijn vrouw ook dan, dan werd dat 5 keer. Ik vind het niet netjes, Jan. Nee, het is niet netjes, maar aan zich is het uithoudingsvermogen. Ja, dat is bij Kuyt in orde. Nou, je hebt gelijk ook. Hey, trouwens, een hele goede oude vriend van mij. Hey. Speak softly and carry a big stick. Jopper de Pop, Cohen, daar is hij weer. Ja, ook een Job. Big stick. Jopper de Pop heeft, om te zeggen, nog 2 poten aan zijn stoel over. Want er wordt flink ingezaagd door anonieme en ook niet meer anonieme bronnen. Bijvoorbeeld de oud-PvdA-voorzitter Michiel van Hulten. Die zei, nou, die Cohen die straalt geen ambitie uit. En die mist de drive, die mist de visie. Het is niks, het is niks. En toen heeft Maurice de Blafhond nog een keer een test gedaan van, waar ligt het nou aan bij de PvdA? En toen ligt... Alles ligt aan Job. Nou, het lag niet helemaal aan Job. Het was meer de partij die, ja, eigenlijk geen idee heeft. Maar goed, in ieder geval... Jij kan in elk geval weer concluderen. En dus jouw week is geslaagd. Ik kan concluderen dat de val van ons zomer, Job, binnenkort gaat gebeuren. En dat zou toch jammer zijn, hè? Want dat was een groot politicus. Maar ja. Ja, dag. Johan. Jan Smeets. Ik zou eens zeggen, get the fuck off met deze regering. Ja, Limburgers die dan ook nog Engels gaan praten, dat is niet best. Nou, Jan Smeets is het oprol van Pinkpop. En Jan Smeets is ook PvdA-politicus. Dus al ga je voor €75 daar een dagje naar Pinkpop, dan krijg je deze ellende erbij. En waar gaat het nou allemaal om dat de prijs van kaartjes van 6 naar 19% btw moet? Nou, en dat betekent dat als je een dag naar Pinkpop gaat, je straks €84,20 kwijt bent in plaats van €75. Waar hebben we het over? Dat is één grammetje zachtaars minder, geloof ik, toch? En daarbij, dezelfde Jan Smeets had de man hiervoor, Johan Jopper de Pop Cohen, uitgenodigd vorig jaar om daar een soort speech te houden. Best, Dat is ook niet best. Nou ja, nee, het was net voor de verkiezingen. Wat een toeval. Het is partijpolitiek. Jan Smeets is dus vanaf nu Johan Smeets. En zo is het, is het maar net. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, de vraag is, echte Jan of Johan, nou, bij de volgende gast weten we zeker wat hij is. Want dat is namelijk de uber-opper-opper-opper Johan. Hij is Amsterdammer, dat is -1. Hij zat op het Barleus Gymnasium, dat is -2. Hij studeerde geschiedenis, -3. En hij studeerde af op de Duitse historicus Goloman, -4. Hij werkte voor Link, -5. Kortom, de gedroomde hoofdgast voor echte Janne. De enige, de echte. Van de Keuken! Goedenavond. Teunis, hoe is het, jongen? Ja, prima. Wat leuk omdat je er bent. Ja, hè? Wat goed om je een keer in een levende lijf te ontmoeten. Want je bent een van mijn grootste vrienden op Twitter. Echt? Ja, nee, dat klopt. Ja, ja, en, niet, ja. En niet zomaar vriend, maar een hartvriend. Ja. Teunis, goed dat je hier bent. Je bent ooit bij ons neergegooid als de zwaarste Johan. Uiteindelijk moeten we dat wel rectificeren. Waarom? Nou, Francisco van Jolen is toch de zwaarste? Dat is de, zeg maar, de grondlegger van het Johandom. Oh ja, en dan de eerste is het wel Teun. Teun heeft de minste punten gescoord op de test. Teun wint en blijft gewoon een enorme Johan. Ja, ja, ja. Maar daar ben je misschien best trots op. Teun, we gaan eerst even wat actualiteiten met je doornemen. Aangezien jij toch de man bent van het zuivere product, kunnen we maar over één ding hebben met je. Ja. Touwgee. Ja. Ja. Vind je er nou van? Ja. Ik weet het niet. Ik heb het idee, nou ja, vandaag is het Tau G. Nee, en het is bewezen. De Duitsers hebben het bewezen. Het is bewezen. En als de Duitsers iets bewijzen, dan weet je dat het waar is. Ja. Oh, ja. Het is de Tau G. De Sputsen, Jan. Hoe heet het? De Flutsen? De Klutsen? Laat de jongen nou eens uitpraten. De Spreutsen. Ja, de Spreutsen. De Spreutsen. Ja, ik vind het ook onzinspul eigenlijk, die Tau G. Net als, net als alfalfa eigenlijk. Is dat een soort waardeloos spul om brood mee op te leuken. Je bedoelt eigenlijk dat het hun eigen schuld is? Ja, eigenlijk is het... Die 35 doden, die 3000 zieken, dat, eigen schuld. Dat komt van de Tau G. Ja. Ja. De schuld van de spritsje. Ja. Ja. Ja. Oké, nou gooi we maar in. Ja, komt ie. Dames en heren, jongens en meisjes, echt die luisteraars. Het heeft wel eens langer geduurd. maar de eerste scoop is al binnen. Teun van de Keuken, de man van het ware product. Oh ja, ik wist echt helemaal niet waar dit eigenlijk over ging. De sprutsen, de flutsen in de klutsen. Het touwgay, het walafelafela. Dat vindt hij gewoon het soort schaamhaar van de groente. En als je daar kapot aan gaat, is dat je eigen verdomde rotschuld. En, nou ja. Zo zo kan je het samenvatten. Niet. Nee, maar touwgay, zeg jij, dat is een soort onkruid. Het smaakt ook een beetje... Nou, ik weet niet hoe schaamhaar smaakt trouwens. Maar dat alfalfa, dan denk je, nou meid, had er even het mes overheen getrokken. Ja, precies. En dat is dus, dan heb je gewoon eigenlijk een hele normale boterham met kaas of zo. En dan gooi je er inderdaad die plukken schaamhaar overheen. Ja, waarom? Ja, omdat, ja... Maar jij woont ook in Amsterdam. Dus ja. In Friesland doen we dat niet, hoor. Nou... Nee, gewoon kaas en misschien mosterd. Ik denk dat het nu zo langzamerhand in Friesland gaat gebeuren. Ik denk dat in Amsterdam is dat alweer voorbij. Ja. Daar hebben we weer iets anders. Wat dan? Ja, weet ik nog niet, want ik ben natuurlijk zo hip ben ik niet meer. Poem, poem, pitjes, marinade. Juist. En dan dus, weet je, en dan komt het langs. Want hebben jullie al rucola in Friesland? Nee, ben je gek. Nee? Nee. Oh, ik wortelen. Ja. Penen nou. Ongelooflijk. Nee, maar de EHEC-bacteriën, had je er wel eerder van gehoord? Nee, nooit. Nee, maar ja, we maken ons eigenlijk druk om, hè? 35 doden, Jan. Ja. Nee, ja, het is natuurlijk lullig voor die 35 mensen. Laten we dat dat moet even gezegd zijn. Dank je, Tom. Maar verder heb ik wel het idee dat er erg veel opwinding wordt gecreëerd over iets wat voor mijn gevoel toch behoorlijk klein is. En hoe vind je nou dat gegil dan bijvoorbeeld over die komkommers? De hele alle komkommerboeren naar de kloten. En dat was helemaal voor niks. Ja. Nou ja, dat bedoel ik. Dus daarom zei ik van, nou ja, ik weet niet of er morgen weer wat anders komt. Maar jij zei, het is nu echt... Het is bewezen. Het is nu bewezen. Als Jan Roos dat zegt. Nou ja, dan het volgende nog wat meer rommel. Ja. Erdogan. Ja. Die het over de radicalisering in... Ik liet even Laat je nou gewoon op Radio 1 een boer... Ja, ik probeer toch een beetje een Jan te worden langzamerhand. Wij hebben nog nooit een boer gelaten op de radio. Ja, jullie hoeven niet, omdat jullie al zo Jan zijn. Maar ik moet daar toch een boer voor laten om een beetje in de buurt te komen. Ik vind hem sterk. Ik moet je vertellen, er hangen hier 6 camera's. Er is maar één manier om jou te laten zien dat je echt een flinke Jan bent. Strippen, broek. Nee, laten we dat niet doen. Hé, maar Jan had het er al over. Ja. Hey, ja. We radicaliseren in dit land. En Turkije weet niet of ze nog met ons te maken willen hebben. Ja. Ja, dan wil ik maar één ding horen. Wat Teun van de Keuken daarvan vindt. Nou ja, ik zou zeggen, waar bemoeit die man zich mee? Nou ja. Ja, dat zegt Geert Wilders ook. Ja. Waar bemoeit die man zich mee? Ja. Ja, dan komt er weer van alles. Ach, de heer, waarom zeg je eigenlijk de heer? Ik zeg Geert. Je zei de heer Wilders. Zeg ik de heer? Nou, meestal zegt hij Geert tegen hem. Ja. Oh, oké, ja, goed. Maar de heer, dat kan niet? Nou... Ja, ik vind dat als mensen dan zeggen zo de heer Wilders, dan... Ja? Ja, dat zeg je toch normaal niet. Dus dan zeg je dat eigenlijk omdat je... Ja, dat zeg je eigenlijk als je iemand helemaal niet fijn vindt. Dus wacht even, ik word dus nu als Jan Roos van Poont... door Teun van de Keuken van voormalig Link en de VPRO... als een soort anti-Wilders... Een anti-Wilders hesser. Wilders basher, hesser. Ja, ja, ja. Nou, gooi maar weer in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt die handelaarsaars. Het is niet te geloven, maar Teun van de Keuken, oud-Link, tegenwoordig VPRO, vindt mij een wildersbesje. Ja. En waarom? Omdat ik de heer zei. Ja. En ik zei Geert. Dit wordt een hele warme, nog trage show. Ja, ja, ja. Komt er ook nieuws voorbij vandaag op deze manier, denk ik, hoor. Ja, dat komt wel goed. Hey, die Erdogan die heeft dus vandaag gewonnen. Meer dan 50% in Turkije, dus die blijft de baas. En Wilders zegt van ja, je zegt wel tegen mij dat wij radicaliseren, hè, door de PVV voornamelijk. Mm-hmm. Maar jij bent radicaal. Nou ja, je hebt natuurlijk ook wel wat met Europa op. Mm-hmm. Wat vind je nou van Turkije? Moet hij erbij dan? Met zo'n radicale Erdogan, zoals de heer Wilders dat zegt. Ja, daar heb ik eigenlijk... Ik denk dat het op het moment... niet zo handig is om er überhaupt nog iemand bij te nemen. Nee, want we zitten geloof ik net met Kroatië weer in het mikkie, hè? Ja, en precies. En goed, de Serviërs willen natuurlijk nu ook weer bij. Ja, dat gaat ook gebeuren, want die hebben het cadeautje gegeven. Ja, wil je het liever over lekkere wijven hebben? Ja, die indruk had ik gewoon. Oh, nou ja, wat wil je daarover zeggen? Nee, ik vraag aan jou of je het liever over een gemakkelijker onderwerp wilt hebben. Nou ja, ik vind het heel fijn als jullie gewoon de regie van deze uitzending houden. Dat lijkt me een heel goed idee. Ja, Job Cohen. Ja. Wat vind je ervan? Job Cohen, dat is ja, een beetje tragisch. Wat is zijn positie? Wat denk je? Hoe lang, als je nu nog een paar van die chocolademuntjes mocht inzetten? Nou, het is altijd wel grappig dat bij de PvdA... kijk, bij de VVD is het toch meestal... als er wat homeless is, dan weten ze dat toch een beetje onder elkaar te houden. En bij de PvdA rollen ze dan allemaal over straat... en dan wordt het alleen maar erger en erger. Dat vind ik toch altijd wel heel opmerkelijk. Ik denk... Ja, er zijn ook theorieën dat Cohen van Hulten heeft gevraagd om dit naar buiten te brengen. Omdat hij er zelf eigenlijk van af wil. En dan dat er zo'n soort. Van wie heb je dat dan gehoord? Dit is eigenlijk ook wel een soort scoop. Nou, ik wil eerst weten of je het niet zelf hebt verzonnen. Nee, ik heb het niet zelf verzonnen. Ja, wie dan? Ja, dat weet ik niet meer. Ja, dat bedoel ik. Nou, dat soort journalistiek doen wij nou eventjes niet aan. Dan schakel je toch iemand van naam in? Toch niet een mannetje die ergens in 2005 voorzitter was? Nou ja, behalve dat iedereen het er toch over heeft. En zegt, nou, dit is nu toch wel ongeveer het einde van Job Cohen. Ik vind het geen scoop, Jan. Nee, we moeten er ook mee ophouden. Maar zet eventjes een paar chocolademunten in. Hoe lang zit je oma Joppe nog? Nou, ik denk dat het binnen een maand wel afgelopen is. Binnen een maand, Jon? Wat denk jij? Ja, ja. Wat denk jij binnen een maand? Wat? Oh. Dames en heren, jongens en meisjes. Zegt Jan, luisteraars. Eén momentje, alsjeblieft. Wat is er zin? Job gaat weg binnen een maand. Oh. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisterhaars. Het is niet te geloven, maar Teun van de Keuken, de man die eigenlijk alles wel weet... zegt dat Job Cohen binnen een maand aftreedt. Maar wie moet hem opvolgen? Ja, dat is een hele goede vraag. Wie moet hem opvolgen? Ja, dat weet ik niet. Jan? Geen flauw idee. Diederik Samson. Oh ja. Dat lijkt me een hele slechte keuze. Waarom? Ja, Timmermans is natuurlijk nu in Nee, Timmermans wordt het sowieso niet. Jacques Monnage wordt het ook niet. Dat dacht ik altijd eerst, maar dat wordt het ook niet. Er zijn twee mensen... die zouden kunnen worden of willen het worden. Dat is Plasterk en Diederik Samson. Nou, kies maar. Het is een beetje kiezen tussen zweetoksels en zweetvoeten. Ja, precies. Maar ja, ik weet dat... je merkt aan Samson dat hij het heel graag wil. Ja. En maar als hij echt te heel graag wil, dan word je het niet. Ja, en hij is te slim. Hè? Nee, hij is te slim ook. En weet te veel van kernenergie. Ja, dat heeft hem wel iets wat goodwill opgeleverd, denk ik. Bij wie? Zijn kennis van de kernenergie. Ja, maar toch niet bij de achterban van de PvdA. Die zit er niet op te wachten. Het enige wat hij wil is dat ritueel slachten er niet doorheen gaat. Die zit er niet te wachten op de kennis van een volgelopen kernenergiebadje in Japan. Of een motie van orde. Oh. Dat die man is uitpraten. Welke man? Teun van de Keuken. Oh, sorry, Teun. Oh ja, ik was wel aan het luisteren op zich. Ja, dat is niet de bedoeling. Oh nee. Nee. Oké, ja, maar... Diederik. Ja, hij wil te graag en dat merk je. Dus je merkt toch dat het heel erg een... zo'n carrièrepoliticus is. Die gewoon heel graag wil stijgen in de partij. En ik denk niet dat hij een gemiddelde kiezer heel erg aanspreekt. Zoals jij de heer interpreteert, interpreteer ik de partij... Je bent aanhanger. Oh. Want alleen PvdA'ers hebben het over de partij. Ja, oh. Nee, ik ben geen aanhanger. Maar wel stemmer? Nee, ook niet. Wel eens gedaan? Misschien een klein foutje ooit? Dat je denkt... Wel eens gedaan, ja. Oeh. En nu? GroenLinks. Ja. Nee, Teun is niet GroenLinks. Teun is een D66-man. Nee. Jawel. Ja, ik zeg het niet. Nou, ja, waarom niet? Nee. Zullen wij het ook zeggen? Doe jij het ook? Nee, dan doe ik het ook maar niet. Maar nou. ben je meer van het ja of ben je meer van het nee? Of ben je meer van... Ja, ik weet het niet. Nou, want als het laatste is, dan weten we gewoon dat je een D66 bent, weet je wel. Nee, ik ben meer van het ja. Hartstikke rechts. Nee, joh, ben gek. Hartstikke links. Nee, joh, ben gewoon SP. Maakt helemaal niet uit. Hey, SP zeker niet. GroenLinks. Ja, zeg nou gewoon. Nee. Nee, oké, je hebt gelijk ook. Dat kan ook helemaal niet. Je kan ook niet zeggen. Jan, gaan we wat anders doen? Laten we eens wat anders doen. Teun, we spreken jou straks. Oh. Ben je er nog? Zo? Ja, je blijft. Hoe lang ga je iets anders doen dan? Ja, wat was je van plan te gaan doen? Ja, dat hangt vanaf hoe lang. Nou, blijf nog maar even zitten, zeg. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, wij mogen als oude twitteraars een beetje lachen om de netwerksite Hives. Maar het hardste van allemaal lag toch, ja, laten we eerlijk zijn, Raymond Spanjaard. Want hij leidt op het moment een leven als god in Frankrijk. Juist dankzij de oprichting van het Hives. Liefst 44 miljoen betaalde de Telegraaf Media Groep vorig jaar voor de site. En Spanjaard, ja, die schreef een boek over zijn avontuur. En het avontuur, dat ging van 3 naar 10 miljoen vrienden. En een hele sloot op de bankrekening. Goedenavond, Raymond. Ja, goedenavond. Alles goed met jou? Ja, dat hoef ik eigenlijk niet te vragen. Ja, hoor, het gaat. Hey, maakt geld gelukkig? Nee, maar het helpt wel, denk ik. Oh, ja. Ja, want als je dat leven van jou ziet, dat gaat tussen kitesurfen en uitgaan, feesten en nog een beetje ondernemen. Dat is het ongeveer. Ja, maar als je met zo'n kite in de weer ziet, dan denk je niet dat ik gelukkig ben, hoor. Oh. Hé, hey, maar je boek komt van de week uit. Ja. Van 3 naar 10 miljoen vrienden. En het is nog leuk ook. Niet. Ja, ik heb de eerste 4 hoofdstukken mogen lezen. Huh? Ja. Oh. Terwijl mensen zoals jij helemaal niet hoorden te kunnen schrijven. Dus wie was je ghostwriter? Ja, precies. Dat ga ik jou natuurlijk niet vertellen. Maar hij was er wel. Nee. Ik heb het gewoon echt zelf geschreven. Oh, hartstikke goed. Wat goed zeg. Hé, hey, want je bent 34, hè? En ja. Volgens quote ben je goed voor 25 miljoen. Zitten ze er een beetje naast? Nou ja, ik heb het toen zelf ook geprobeerd uit te leggen. Als er 3 oprichters zijn en er zijn ook nog wat andere aandeelhouders. En er circuleren allemaal bedragen van 40 à 5 miljoen van TMG in de media. Ja. Dan komt die schatting niet helemaal uit, denk ik. Nee, maar dan moet je het gewoon delen door 3 en heb je er maar 14. We hebben nog meer bedrijven gehad, hè? Oh. Ook nog IEX, ja. Ja. Maar goed, het gaat goed met je in ieder geval, hè? Het is natuurlijk een cliché, maar gezondheid is wat belangrijker dan geld. Maar het gaat goed. Je hebt gelijk ook. Hey, nou, wij vinden Hives toch een beetje een kindersite aan het worden. Wat zien we verkeerd? Als je gaat kijken naar de leeftijdsgroepen, dan is het nog steeds een hele brede groep. Ja, die ingeschreven staat, maar het is ook zo verrotte lastig om eraf te komen. Ja, maar dat is natuurlijk niet goed gedaan. Ja, heb jij dat ooit bedacht? Die val waar je dan in zit, waar je nooit meer uitkomt, die vuik? Ja, precies, die vuik, ja. Jezus, dat 48 keer gevraagd wordt, weet je dit wel zeker? Ja, nou ja, dat ik moet zeggen, dat al heel snel hadden we ook wel zoiets van, dat zijn te veel vragen. Ja. Maar je zit in zo'n deathmarsh van alle capaciteit die je moet bijschakelen, functies die moeten worden gebouwd. Ja. Dat je nooit echt goed de tijd hebt om nog eens gaan kijken wat er nu al staat, hoe je dat eigenlijk wat kan gaan opschonen. Dus dat zijn we eigenlijk wel met jullie eens. Hey Raymond, je bent er helemaal vanaf, hè? Van het Hives toch nu? Ik heb me voornamelijk breed bezig gehouden met het schrijven van het boek. Ja, precies. Dus als ik dan aan jou vraag van ja, Facebook en Twitter zijn toch eigenlijk nu wel eigenlijk gewoon de koplopers. En dat Hives was vroeger leuk. Nou ja, als je gewoon gaat kijken naar komstcursus op basis van echt gebruik, dan is Hives nog steeds volgens mij groter dan die twee bij elkaar zelfs. Ja, het is toch juist zo dat Hives heel veel mensen hebben, maar die eigenlijk niks meer doen al heel lang? Of is dat niet zo? Nee, maar dat kan je gewoon meten. Daar heb je gewoon cijfers voor die dat bijhouden wat ze ook daadwerkelijk doen. Oké. En dat is nog steeds heel veel. Alleen wat heel erg vertekent, is als je kijkt naar Amsterdam, hoger opgeleid, zeg 2040. Ja. Daar zit natuurlijk iedereen veel meer op Facebook en Twitter. Ja. En dat zie je om je heen. En dan denken een hoop mensen, nou, Hives zal wel dood zijn. Ik sla de provincie over. Wij boeren zitten weer op Hives. Zo is het. En zo is het. Over meten gesproken, Jan. Zullen we wel gaan meten? Waarom niet? Want meten is immers weten. Nou, hartstikke mooi. Hé, Raymond. Kijk, hartstikke leuk al die miljoenen en zo'n ding oprichten. En met je 34ste een beetje kite in een boekje schrijven. Maar nu gaan we iets echt belangrijks doen. Namelijk kijken of je een echte Jan of een Johan bent. Daar zit hier iemand, een ervaringsdeskundige. Ja, die moet eerlijk zeggen... Mij kan hij sowieso niet verslaan, denk ik. Jawel. Nee, dat is Steun van de Keuken van de Keuringsdienst van Waarde. Ja, die man had een fantastische carrière. Totdat hij hier een keer in de nacht dit spelletje heeft gedaan. En toen had het eigenlijk allemaal niet meer zoveel zin. We gaan nou eens even bij jou kijken, Raymond, hoe het verder met je gaat. Het zijn 20 keuzevragen, 5 punten van vraag. Dus je moet kiezen uit de ene of de andere. Kanny? Ja? Volkskrant of Telegraaf? Telegraaf. Ja, natuurlijk. D66 of de SP? D66. LinkedIn of Twitter? Wat zeg je? LinkedIn of Twitter? Twitter. Zeilen of kitesurfen? Nou. Zeilen. Christelijk of atheïst? Dat weet je toch wel, of je christelijk of atheïst bent? Kan iemand de microfoon van Teun uitzetten? Dank u. Nee, ik ben niet christelijk, maar ja. Atheïst? Allebei niet eigenlijk. Je bent allebei niet, je bent agnost. Iets is. Ja, maar dan wordt het zo'n vaag zweverig verhaal. Dat moeten we niet doen. Nee, nou, ik wil dat wel weten ook. Ja. Als je nou verdomme... Nee, maar dan ben ik serieus. Want kijk, dat zie je vaak. Hè? Dat arme mensen, ja, die geloven in God. Dan denk ik, nou, dan moet jij wordt juist op je kop gekakt door die gozer. En rijke mensen, die geloven we niet. Terwijl die toch eigenlijk in die man moeten geloven. Omdat ze alles... Niet? Oké, okay, sorry. Next. Ja, dat ben ik heel met je eens. Dankjewel. BNN of VARA? Vara. Nokia of iPhone? iPhone. Aaf of Rob Hoogland? Wat zeg je? Aaf of Rob Hoogland. Ja, Rob Hoogland is zeg maar de columnist van de Telegraaf. En Aaf is die vrouw die dus alfalfa op de huttenkees eet. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zal het daar niet weten. Oh, wat maakt het ook uit, joh. Doe maar kop of munt. Rob. Ja, zie je wel. Principes of macht? Principes. Nou, tv kijken of seks? We hebben hier een kleine Teun van de Keuken revival. Wat zeg je? Internet. Die zat er helemaal niet eens bij. Nou. Ja, hij kijkt porno op internet waarschijnlijk. Okay, niet, maar we tellen hem niet. De Jaap of Joop.nl? Ik doe hem nog een keer. De Jaap.nl of Joop.nl? De Jaap is toch van het internetfenomeen? Ja, ja. Ja, van Bert Brussen, het internetfenomeen. Precies. Ja, precies. En collega auteur. Nou, daar ga en net nog gemaild met hem. Ja. En die is straks ook bij, hier in Echte Janne, Bert Brussen. Nou, ik ben failliet. Ben je failliet? Vereerd. Oh, vereerd. Next, Jan. Dat ik dezelfde eten mag delen met het fenomeen. Ja, precies. Ja, zo is dat. Cocaïne of bier? Bier. Monogaam of vreemdgaan? Monogaam. Mooie auto of een lekker wijf? Nou. Ja, een mooie auto, die houdt meer waarde. Oh, als ja. Ik nou 25 nee. miljoen had, zou ik me nou niet druk maken over de waarde van de auto die na 2 jaar weggeroest was. Jij nee, wel? Maar aan de andere kant, ik vind het toch ook wel aardig. Want als jij dus, hè, zoals wij gewoon arme luizen. Ja. Als we dit zouden zeggen over vrouwen, dan konden we het schudden. Ja, precies. En al die golddick bitches die denken alleen maar, oh, wat maakt het uit, ja, joh. Als die maar een mooie auto ja. heeft. Over mooie auto's gesproken, Janine Hennis of Sharon Dijksma? Ja, wie is Janine Hennis? Dat is de blonde stoot van de VVD. En Sharon Dijksma is het... niet net... blonde stoot van ja, de PvdA. Het verkeerd afgesminkte clowntje van de PvdA. Een beetje subjectieve vraagstelling. Als jullie het zo formuleren, dan moet het wel voor Janine Hennis gaan. Zijn wij subjectief? Nee. Next. Hey, maar jongens, deze reeks had ik ook gewoon goed gedaan. Teun. Hij kan nu echt uit, hoor. afvallen of accepteren, dat gaat dan over je bierbuik. afvallen. Offline of online? Nou, misschien wel offline. Hé, een goed antwoord. Biseksueel of hetero? Vrouwen, biseksueel, mannen, hetero. Het is echt wel heel D66 allemaal. Hè? Ja, dat zijn weer geen punten. Jij moet zo weten. D66 of D66? Ja, dan gaat hij twijfelen. PvdA, ja. Oh, wel over. Slaan of schelden? slaan. Oef. Jan, van de A en slaan. Maak het maar af. Ja, de bonusvraag is echte Jan of Johan? Is de vraag of komt er een oordeel? Nee, dat is de vraag, wat je denkt. Wat denk je? Wat denk je? Ja, ik hoop Jan natuurlijk. Ja, dat zou ik ook hopen als ik jou was. Raymond, ik kan één ding zeggen. Wees blij met wat je hebt. Er komt weinig bij. Een vijfje. Een vijfje, het is om je dood te gaan. Kijk, die van de keuken die stond tenminste nog voor iets. Die was gewoon waardeloos. Maar ja, jij bent het net niet. Ja, maar ik bedoel ook als je niet weet of je atheïst of religieus bent. Ja. Nee, Raymond, je bent gewoon een absolute Johan. Dus wel iets gewonnen, namelijk een t-shirt. En we gaan je teruggeven aan onze kleine kutkabouter. Ik denk dat hij er wel blij mee is met een t-shirt. Dat denk ik ook. Dan heb je ook eens een t-shirt. Raymond, de groeten en succes met je boek, jongen. Goed, dankjewel. Hi. En we hebben een rare avond, want wij vragen onze hoofdgast altijd om muzieksuggesties. Ja. Ja, en we hadden er vandaag een, ja, die kwam gewoon met niks af. Want Teun van de Keuken vindt in een praatprogramma... Nou, we hoorden het net met Raymond Spanjer, die lulde ons ook de oren van de kop. Ja. In een praatprogramma, geen muziek. Nou, dan doen we dat toch niet? Een stuk durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Fliegen Motten. Genau wie du und ich. Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. Liebe wird aus Mut gemacht. Denk nicht lange nach. Wir fahren auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht. Gib mir die Hand, ich baue dir ein Schiff. stürzt durch Zeit und Raum, er wacht aus einem Traum. Nur ein kurzer Augenblick, dann kehrt die Nacht zurück. Nou, dat was irgendwie, irgendwo, irgendwann van Nena. Teun. Ja. Geen muziek. Ja. Ik dacht dat, dat is altijd zo vervelend. Dan heb je gewoon, hoor je net een goed fijn gesprek. Ja. Hoewel in dit geval is, dan hoor je net een fijne monoloog van Jan Roos. En dan moet er weer een of ander duf plaatje gedraaid worden. Ja, maar dat hoort toch bij? Sorry? Je moet toch een plaspauze af en toe kunnen inlassen? Oh, voor jullie. Maar jullie zijn toch met z'n tweeën? Ja. Dan gaat er eentje plassen. Ook voor dan mensen die luisteren. Behalve in de auto. Maar als je thuis zit, wil je toch ook lekker een plaspauze? Ja, nee. Daarom hebben wij elke week kutmuziek. 4 keer. Van onze luisteraars zijn wat ouder. Die hebben prostaat- of blaasproblemen. Ja. En ja, 4 keer is gewoon kutmuziek. Behalve Johnny Cash. En naar het toilet. Oh. Maar jij vindt het concept van muziek gewoon niet. Als ik muziek hoor op de radio, dan schakel ik meteen naar een andere zender. Maar dat is een afwijking. Nou, dat zou kunnen. Draai je nog meer? Draai je thuis wel eens muziek? Nee, nooit. Heb jij een cd-speler thuis? Of? Ja, die heb ik wel. Maar die gebruik je niet? Nee. Je draait nooit muziek? Nee. Maar het is ook nooit dat je denkt van, goh, ze best zijn met een plaatje? Ik kan me niet echt herinneren. Maar wat was je laatste cd? Nee, maar ik luister dus thuis altijd naar de radio. Altijd. Ja? De praatradio? Ja. Ja. En daar switch ik dan tussen. Dus zodra Radio 1 een plaatje heeft, dan ga jij naar BNR? Dan ga ik naar BNR. Of naar, dat moet ik natuurlijk niet. Ja, zeg dan maak ik me helemaal Johan als ik zeg dat ik dan naar de BBC ga. Ja, dat mag. Soms. Nee, goed, dat mag best hoor. Maar ik ben toch al de top Johan. Dus wat dat betreft kan me niks. Ja, kan jou niks meer schelen. Nee. Maakt het uit. Ja. Maar wel tv kijken. Ja, dat wel. En wat bevalt je daar? Geen commerciële zenders waarschijnlijk? Nou, dat bijvoorbeeld Top Gear. Masterchef. De Engelse Masterchef. Ik kijk heel graag naar mezelf. Meen je dat nou, Teun? Ja. En, Nee, dit is, kijk, er zijn wel meer gasten geweest die dan een grapje maakten. Dat konden we niet helemaal begrijpen. Maar was dit een grapje die wij niet begrepen? Nee. Jij kijkt heel graag naar jezelf? Ja. Dus al die herhalingen van die keuringsdienst, waar we mee worden doodgegooid al maanden. Daar zit jij dus gewoon op te kicken. De laatste 12 weken of zo waar nieuwe uitzendingen. Ja, nee, maar bij de maanden daarvoor barst het van de herhalingen. Want toen zagen we jou op Twitter weer teleurgesteld of iemand teleurstellen met... dit was inderdaad een herhaling. Ja. Maar dan kijk je gewoon 3 keer, desnoods. Als nou, dat niet. Maar als het gewoon... Hoeveel keer dan? Als het gewoon een nieuwe uitzending is, dan vind ik het altijd wel leuk om te zien. Je ziet de herhaling ook, Teun. De eerste herhaling zie je ook, denk ik. Als je graag naar jezelf kijkt, zie je ook de herhalingen. En Teun, heb je dan de gordijnen bijvoorbeeld ook dicht? Nee, want? Nee, maar je schaamt je er niet voor dat je dan uitgebreid naar jezelf kijkt? Nee, maar ik woon in een hele hoge toren. Oh. Dus dat kunnen de mensen ook niet zien vanaf straat. Oh, oké. Okay. Nee, maar let je dan op wat goed gaat of op wat slecht gaat? Nou, allebei. Ja, als het slecht gaat, vind ik dat natuurlijk vervelend. Maar dat is er meestal wel uitgeknipt, dus dat scheelt. Dus eigenlijk weet je van tevoren, ik ga naar Teun van de Keuken kijken. En dat is goed. Ja, ik praat niet in over mezelf in de derde persoon. Ik ga naar het programma kijken. Ja. Ik ga naar ik kijken. Ja, ik kijk naar mij. Ja. Ja. Hey, maar wat vind jij er dan van om jezelf terug te zien? Ik kijk niet naar mezelf. Nee? Ik kijk mezelf niet terug, nee. Nee, daar vind ik niks aan. En daarbij, meestal is het in mijn hoofd leuker dan wat ik op televisie zie. Maar dat heb ik met alles, hoor. Dat heb ik eigenlijk ook met dit programma. Ja, ja. Ja, dat is waar. Dat is wel. Maar daar kan je toch ook wat van leren als je naar jezelf kijkt. Van, oh, dat kan wat beter. Of, Ja, kijk. Maar als ik dan, stel nou... Ja, ik word nergens uitgenodigd. Maar stel nou dat mensen mij uitnodigen met de vraag... Kom bij ons in het programma zitten. En die vragen naar mij, wat vind je nou leuk om naar te kijken? Zou ik nooit zeggen, ja, topkeer. En mezelf. Weet je waarom, Teun? Ja. Komt een beetje... Een beetje dat je zegt... Nou, beetje ja, ijdel, nee, dat snap, beetje dat snap arrogant, ik ook wel. Maar beetje... dat vind ik juist zo flauw eigenlijk. Wat? Nou ja, als om je het niet nou, te zeggen. Om het niet te zeggen. Ze doen het allemaal. Als je het nou leuk vindt. Ja, ja, dan kan je toch niet een beetje van... Ja, dat kan niet. En dan moeten we bescheiden over doen. Ja, hey, in je tijd kijkt wel graag Top Gear, maar je hebt geen rijbewijs. Nee, dat klopt. En dan kijk je naar die auto's en denk je... God, wat moet je met die dingen? Of niet? Nou, mijn vrouw heeft wel een rijbewijs. Oh, je laat je rijden door je vrouw? Ja. Ik kan hier helemaal niets meer mee. Daar vind ik niks verkeerd aan. Nee, echt niet? Nee. Maar Top Gear, kijk je naar hoe het programma is gemaakt of nou, kijk je ja, naar de inhoud? Dat is wel, het is wel ongeveer de top onder de televisieprogramma's. Hoe het gemaakt is. De presentatoren zijn goed, de teksten zijn goed, de shots zijn ongelooflijk. Laten we Top Gear de 9 noemen. Of de 10? Ja. De 10. Waar sta jij? Waar staat... Ik. Nee, er is een verschil tussen waar ik sta en waar de keuringsdienst staat. Nee, waar staan jullie? Zeven en half. En waar staan andere programma's die je niet ziet? Nou, als ik ze niet zie, dan weet ik niet waar ze staan. Je niet meer ziet, Teun. Je kijkt toch breed en dan kijk je of je blijft kijken. Nou, kijk, het allerlaagste, dat is misschien ook wel aardig om te zeggen... is alles wat eigenlijk uit Volendam komt... Want? Nou ja, dat is een soort... Dan zit je gewoon een hele lange reclamefilm te kijken voor slechte muziek. Ja, hoewel, ik hou niet van muziek. Ja, dus, wou ik zeggen. Ja, je vindt Van Morrison ook een prutser natuurlijk. Maar dus de 3J's en Jan Smit en hoe heet die andere types? Weet je, De zusjes Smit. Heeft die zusjes? Zusjes ja. Smit, die zijn die bestaan hoor. Oh. Ja. Maar dat vind jij dus bagger allemaal? Ja. Maar dat vond je vroeger ook. Nou, vroeger toen bestond het nog niet. Waren. Maar dat is echt verschrikkelijk. Ik snap niet. Ik bedoel, als je het hebt over de publieke omroep, wat doet dat daar? Dat is gewoon een soort oproep om een cd te kopen. Dus jij zegt die enorme bezuiniging op de publieke omroep. Haal de Tros maar dat weg. Is goed. Ja, flik maar op met de Tros, toch? Want dat is alleen maar de Tros die dat uitzendt. Ja, maar die heeft ook allemaal van andere spelletjes en onzin. De Tros moet weg. Ja, ik weet niet. Ik kan nu niet iets opnoemen van de Tros. Ja, schrappen. Nou, wel, laten we zo zeggen. Welke omroep behalve de VPRO mag er wel nog? Dan? Oh ja, nee, daar heb je gelijk. Ja. Die is goed. Ja, ik wou zeggen, want dat is namelijk een Jan. Ja, nou ja, daar ga je al. Nee, maar die is goed. Antoinette Herzenberg is goed. Dan brengen we die over naar de VPRO. Maar welke omroepen mogen van jou er in één keer uitgemieterd worden? Ja, als we toch gaan bezuinigen. Ja. Nou ja, de Tros. De Tros. Nou, noem maar nog eens eentje. De Afro. Nee, ik denk dat je met de Tros al een heel eind bent. Alleen de Tros? Ja, kijk, uiteindelijk van mij hoeven we niet zoveel om... Dat hele systeem van die omroepen, dat hoeven we niet per se te hebben. Dat kunnen ook een ander model aannemen. Maar het BBC-model, ga je daar nou mee komen zo? Nee, dat zou ik niet durven. Dat klinkt zo sleets. De meeste mensen die het hebben over het BBC-model... die kijken ook niet naar de BBC. Dus die weten eigenlijk niet wat daar wordt uitgezonden. Ja, maar het klinkt ook wel intellectueel dat je zegt van... ja, goed, dan dus kunnen we in BNR luisteren... dan sla je schakelijk even over naar de BBC. Dus als je dan zegt van het BBC-model, dat is dat wel aardig. Mijn vrouw is ook Engels. Oh. Dus ik kijk ook vaak met haar mee naar Engelse programma's. Mm. En dus daarom zie ik het vaak. En daarom weet ik dat zij daar ook heel veel... totaal nonsens shows hebben. Nou ja, kwaliteit is BBC. Hè? Ja, maar dat is dus, niet altijd zo. Ik bedoel, ze hebben daar ook al van die Strictly Come Dancing-achtige onzin. Nou, ik dacht dat daar het niveau wel hoger was. Maar dat komt waarschijnlijk ook door de humor die ze wel hebben. De kwaliteit van de top is veel hoger dan de kwaliteit van onze top. Ja. Maar daaronder zitten ook heel veel bagger. Wat is hier de top? Teun! Dat is van waarde. Dat willen jullie nu natuurlijk horen. Nee, als je dat zegt, dan... Ik ben in bijna niets met je eens. Maar als je dat zegt, heb je helemaal gelijk. Keuringsdienst van waarde is een van de beste programma's van Nederlandse televisie. Zo. Ja. En nu vraag jij je af, Teun, van waar deze bruine arm? Nee, dat vraag ik me helemaal niet af. Oh. Ik denk dat dat oprecht was. Ja, dat oprecht was. Dan gaan we nu even naar iemand die nog oprechter is. Nou, ja, Zullen we dat doen? Ja, je hebt gelijk ook. Ja. Hey, ja. Amsterdam. Met je verder, hoor. Ja, Teun. Oké. Okay. Ja, gaat het goed? Met jou? Nou, met dit. Nou ja, goed. We hadden met Pinkster al gehoopt op rond de 50 luisteraars. En we schommelen nu bij de 38. Maar hou het oud. We zitten wel allemaal op Twitter, dus het lijkt nog heel druk. Ja, zo is het. Hey, ken jij het Amsterdamse schreeuwmeisje? Je bedoelt de vaatje? Luister. Als jij het goed hebt. Moet je niet opsluiten in je huis en denken, ik en de rest kan stikken. Ja, die ken ik zeker, Jon. Ik en de rest kan stikken. Ja, dat is het stadsdeelvoorzittertje van Amsterdam-Oost. Er is natuurlijk heel veel glazen om. Dat was die mevrouw die, volgens mij, die wilde toen een toneelstuk ook verbieden. Toen werd Theo van Gogh heel kwaad op haar. Ja. Aisha wilde ze gewoon verbieden. Het is zo'n leuk dom gansje. En ze heeft een Marokkaans en heeft een hoofddoek. Dus ja, perfect gesneden voor de positie. Ja, en ze stapt wel eens op en komt dan weer terug. Ja, ze moet toch sorry. Kunnen. En nee. Weet je wat er vandaag gebeurd is? Nou. Onze vriend, het internetfenomeen, en hij hangt zo meteen... Bert Brussen, die is haar keihard onderuit aan het schoffelen op geen stijl. Nou Bert, ja. Toch? Ja, hallo. Hey Bert. Hoi Jan, hoi Teun. Hoi Bert. Bert, leg het even uit voor de niet geen stijlkijkers, die drie. Nou ja, ik ben niet zozeer haar keihard onderuit, maar goed, zij is voorzitter van de stadsdeelraad... Dus als de stadsdeelraad onderuit wordt geschoffeld, dan zij automatisch. Precies. Dat is ook een beetje haar probleem. Want de vorige keer dat ze weg moest, dat gaat over de aankoop van dat muziekgebouw in Oost. Ja, Suzy Q. Toen moest ze ook weg, maar dat was eigenlijk vanwege de erfenis van de vorige stadsdeelraden. Watergraafsmeer en Zeeburg. Maar goed, Bert, dan nog. Degene die zit is altijd verantwoordelijk voor de daden van voorgangers en de politiek. Zo is dat. Ja, zo werkt dat. Zo dus, werkt dat. Wat is er aan de hand? Nou, ik kreeg van de week van iemand de mededeling dat met een eenvoudig wachtwoord wat online stond op de website van Amsterdam Oost, dat daarmee eenvoudig op het intranet van de raadsleden, dat je daar kon kijken. En daar stonden dus alle geheime bestanden en raadstukken en dergelijke die burgers niet mogen zien. Want dus Bert? Dus zeg maar, de wachtwoorden van het internet stonden op open internet. Ja, de wachtwoord van het internet stond op handig. Open internet. Dat stond erbij. Zo van, je moet dit wachtwoord gebruiken, dan kun je op het internet. Dat stond er ongeveer... Het wachtwoord was Oosterpark. Ja, het wachtwoord, inlognaam was raadslid en het wachtwoord was Oosterpark. Best wel creatief. Ja, ik vond het heel... Ja. Maar goed, jij bent er dus ingegaan. Hè? Dat was zeg maar dat je de sleutel niet onder de mat, maar erop legt met een bordje erbij. En dan nog een paar mensen die ernaar wijzen van, ja, daar ligt hij. Ja, en een grote lichtende pijl en zo met zwaailichten. Ja, van hier de sleutel. En hier moet hij in. En drie keer draaien, dan is hij open. Jij hebt dus die vertrouwelijke informatie heb je gevonden. Nou ja, eigenlijk heb je het niet gevonden. Je hebt gewoon je internet opengezet. Maar ze hebben nu ook gelijk aangifte tegen jou gedaan. Dat is een grap, toch? Een misdaad heb jij gepleegd. Nu zeggen ze dat het diefstal is. En de grap is wel een beetje dat wij, wat wij nu doen, is een soort van mini-Wikileaks. Ja, jullie retweeten gewoon die pdf's, Bert. Zo moet je het uitleggen, net als vorige keer. Het is een retweet. Gewoon wij maken gewoon een soort van fotocopie. Dat bedoel ik. En, maar bij de grote WikiLeaks waren het ook deze partijen, waaronder de PvdA en D66, die toch heel blij waren en GroenLinks, dat er zoiets gebeurde. En nu overkomt ze zelf en gaat ze ineens aangifte doen. Maar eigenlijk wat veel grappiger nog was, en dat was in het begin al ook het nieuws, was dat degene die het als eerste ontdekt had, die had ook gewoon gebeld naar de stadsdeelraad. En die zei van, jullie internet staat open. En toen zeiden ze van, ja, kun je dinsdag niet even terugbellen? Want iedereen is hier op Pinksteren. Pinksteren, ja. Ja, zo gaat het in de ambtenarij. Hey, ja, dus dat is nu nog zo, denk ik. Ja. Maar goed, lekken mag altijd de één kant op, hè? Dat weet je toch? Ja, al werkt het zo. Ja, ja, okay. Het lek kwam van links. Die Elatik, nou, die wordt natuurlijk verantwoordelijk. Nou, die is gewoon verantwoordelijk. Of het haar... Dus die blijft. Fout is niet. Dus die, nou, of ze gaat een week weg. Nee, die blijft. Dus ze kan ook een week weggaan. Ze is een keer afgetreden en toen is ze weer teruggekomen. Ja. Want ze zei, aftreden is oude politiek. Ja. Ja, ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Maar zij moest weg. Al die lui die moesten weg. Dat hele bestuur. En toen is dat gewoon allemaal weer teruggehaald. Op een of andere manier. Maar gaat ze het overleven, Bert, of niet? Nee, want ik ga morgen wordt het nog iets spectaculairder. Ja, vertel. Iedereen slaapt. Er is zelfs ook Asje bij betrokken. En, morgenochtend zullen jullie zien dat de Bert, dagelijks... Bert, wij zijn toch vrienden? Een tipje van de sluier van Fatima? Nou, ja, nee, het gaat erom dat die deelraad, van elk geval het bestuur van die deelraad, er alles aan heeft gedaan... Om te zorgen dat ze in het verleden crimineel bezig zijn geweest. Want als dat het geval was geweest, dan zou hun garantstelling voor de hypotheek van het muziekgebouw zou dan niet verklaard worden. Ja, maar dit hebben jullie vandaag al gemeld. En nu zeg je dat Asje daar ook een rol in gaat spelen. Dat had je nog niet gemeld. Nee, nou, dit dus Asje... het nieuws is dat Asje daar de regierol in heeft gespeeld, of niet? Nee, dat niet. Maar Asje die stuurt een brief waarin hij een aantal dingen uiteenzet. En wat je telkens ziet bij al die lui, ook bij Asje, is dat de motivatie is nooit de mensen, zijn nooit de burgers of misschien faillissement of zo. De motivatie is van, nou ja, wat kunnen we het beste doen om zo ongeschonden mogelijk uit de strijd te komen en dat we zo min mogelijk betalen. Imago-schade gaat het om, hè? Ja, is alleen maar imago. Ook al betekent dat we dus moeten toegeven dat we crimineel waren. Dat maakt ja, mag ik even kort samenvatten en dan moet jij eens even kijken of het klopt. Het is zo dat Music Q, dat moesten zouden komen. Daar hebben ze tientallen miljoenen in gepompt. Nou ja, er bleek er allemaal heel veel geld in te gaan en uiteindelijk heel weinig uit te komen. Dus dat was eigenlijk een beetje een iets te ambitieus plan. Toen hebben ze op een gegeven moment met garantstellingen en de hele huppelepup, hebben ze zichzelf een soort van, ja, onder een bepaalde norm gekregen met hoeveel geld wat ze nog in huis hebben. En toen hebben ze gedacht, weet je wat we doen? We laten gewoon, we vertellen gewoon, jongens, dit was met staatssteun. Dat mag dus niet. Wij zijn crimineel. Ja. En dan moeten zij het terugschroeven van de rechter. Want, en als de rechter dat dan niet terugschroeft, dan moeten de inwoners van Oost gewoon meer belasting gaan betalen. Ja, en de rechter gaat het niet terugschroeven, want ze zijn zelf uiteindelijk op het lumineuze idee gekomen dat het misschien niet zo handig is om crimineel te zijn. Nee. En waar het dus nu op neerkomt, is dat ze nog meer moeten gaan bezuinigen. Want ze zakken inderdaad zo ver door de reserves heen dat ze... Ja, of ze moeten heel veel gaan bezuinigen, of ze moeten onder curatele worden gesteld. Omdat ze niet onder die 10%-norm mogen komen. Ze moeten minimaal 10% van het totale fonds moeten ze in reserve kunnen houden. Bert, je lijkt wel een onderzoeksjournalist. Ik vond het ook heel raar, want ik dacht dat die alleen bij de oude media zaten. Er komt gewoon een tegel jouw kant op, Bert. Ja, dat is leuk. Die kan ik bij Vrij Nederland door de ruis schrijven. Nee. Die ga jij gewoon aannemen, Bert. Nou, of uit de taxi gooien. Dat is misschien. Dat is leuk, ja. Zoals Rijk de Gooien met het kalf heeft gedaan. Mm-hmm. Dat is meer humor. Hé, hey, wie heeft deze gebraden kipshow in jouw bek laten vliegen? Want dat is toch wel een cadeautje, zeg, hé. Elke scoop is een cadeau. Dat is heel raar, maar dat is dus iemand van Nieuwe Revue. En toen zei ik ook van, ja, wat Nieuwe Revue, dat is toch gewoon een medium. Daar wil je zelf niks mee. Maar bij Nieuwe Revue dacht ze van, ja, nee, is Amsterdam-Oost, dat is niks voor ons. Bert. Nou, als we vaak wie nam die beslissing, wie nam die beslissing bij Nieuwe Revue? Ik zou het niet weten. Ik denk gewoon naar Frans Lomans, toch? Die moet eruit. Ja, ja. Die moet een Fatimaatje doen. Ja, nee, lijkt mij wel. Nee, hey, maar jij denkt Fatima gaat weg, of... Nou, ik denk... Ik ben niet de enige. Ik publiceer het en de Telegraaf die leest ook mee. En ik hoorde vandaag al dat Jules Paradijs smakelijk aan het lezen was. En die gaan er dinsdag ook uitgebreid aan besteden. En ze hebben daar een mannetje, die Richard van der Krommet, die heeft nog meer dossierkennis over deze. Ja. En die gaan er ook over publiceren. En het lijkt me sterk dat ze dit gaan overleven bij het stadsdeel. Ja, want Vaat die is altijd heel erg heftig op Twitter. Hele leuke, ja, lekkere jongere taal aan het typen. En die is nou wel een beetje stil, hè? Ja, maar het is Pinkstervakantie. Die twittert natuurlijk alleen onder werktijd. Oh, doet ze ook aan gristorten? Nee, we weten wel beter. Bert, Vaat die twittert ook om 1:30 s'nachts. Dus Vaat houdt gewoon, die wordt gewoon geknipt en gaat stilzitten. Nou, ze hebben in elk geval morgenavond hebben ze een crisisvergadering. Kijk. Om 8 uur. Kijk. Nou, dan gaan we met z'n allen heen. Bert dus, bedankt. Rieke. Ja. Bert Brussen, internetfenomeen en vriend van de show. Dankjewel, de groeten en de mazzel. Teunus, ja. Is dit ook jouw burgemeester? Ja. Je woont in Oost, hè? Ja. Nou. Blij met haar? Nee. Nee? Niet op haar gestemd, ooit? Nee. Goed. Nee, maar ik heb al eerder ooit in een column in het Parool ook al mijn ongenoegen over haar uitgelaten. Ja, is dat een excuus Turk? Of het is een Marokkaan? Een excuus ja, Marokkaan. Marokkaan? Want eigenlijk kan ze heel erg weinig, hè? Behalve Amsterdams doen. Ja, nou ja, ik bedoel, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat ze... Ik vond dat... Toen ze vorige keer zoveel kritiek kreeg, toen deze malversaties al speelden met dat musiccue en weet ik wat. Toen zei ze ook van ja, nee, toen werd ze heel boos. Zei ze dat eigenlijk een vorm van, dat die kritiek een vorm van racisme was. Ja, en dat vond ik erg schokkend eigenlijk. Zij zei, jullie spreken mij aan op dit wanbeleid omdat ik een hoofddoek op heb. Ja, precies. En uit Marokko kom. Dat je echt denkt, oké. Nou ja. Iedereen die de poen van de belastingbetaler doorheen draait met onze projecten wordt aangepakt. Het enige wat fout was het woord omdat. Maar verder klopt alles. Nou ja. Ja. Jon, dat heeft er toch niks mee te maken. Nee, daar heb je ook weer gelijk in. Nou, dat gaat ook even lekker zien. Sorry. Ach, je hebt gelijk ook. Dan kunnen de bingo-krassers weer een strijp zetten. Oh, nou ja, je hebt gelijk ook. Hé, hey, dus Fatima, laat ik je zitten net op Job Cohen een maand. Wat doen we bij deze? Nou, dat kan al zo nadat de crisisberaad al afgelopen zijn misschien. Dus jij zegt binnen een week. Binnen een week. Ja, komt u maar. Ja. De PvdA weg. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar Teun van de Keuken, de man van het ware product, de keuringsdienst van waarde, zegt dat Fatima Elatik, stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Oost, binnen een week vertrokken is. Want wanneer zijn die stadsdelen nou eindelijk eens afgeschaft? Ze zijn van 14 jongens, nu, we gaan geen lokale politiek doen. Oh ja. Fatima is landelijk, want die wil ooit nog een keer in Den Haag ook die grote bek laten horen. Maar we gaan niet over de stadsdeelraden in Amsterdam. Maar namelijk, het werd net, Lodewijk Asscher werd net genoemd. Ja. Ja. Dat zou ik namelijk eigenlijk, maar ja, ik weet niet of je nu besmet raakt, dat zou ik eigenlijk de ideale opvolger van Job Cohen vinden. Maar wat maakt jou het nou uit? Van de PvdA bedoel als je? Als jij toch geen PvdA stemt, nee, laat ze lekker Samson nemen en nog kleiner worden. Oké, ja. Nee. Prima. Maar ik heb niks tegen de PvdA. Jan is zelfs vroeger... Ja, sorry Jan. Ja, komt hij weer. Ja, flikker toch op. Het is vroeger lid geweest. Oh ja? Ongelooflijk. Ah joh, maakt het uit. Hey Teun, je maakt allemaal fantastische programma's. Daar hadden we het net al over. Waaronder Keuringsdienst van Waarde. Hoe lang kan je dat eigenlijk nog maken? Want ik merk zo langzamerhand dat er nogal wat deuren gesloten blijven. Je kan geen 18 keer over wijn doen bijvoorbeeld. Ja, maar ook fabrieken. Die zijn van flikker even op. Het is ook zo dat bijvoorbeeld die mensen die de telefoontjes opnemen, die worden allemaal getraind met onze videobanden. Dus dat is heel lastig. De reacties, die wordt zo van, nou, dan kunt u even een mailtje sturen en dit en dat. Terwijl vroeger kwam gewoon de meeste enorme onzin, werd gewoon meteen gezegd. Ja, we scoren natuurlijk. Ja. En je merkt het wel dat steeds meer fabrieken de deuren dicht houden. Ja, maar waarom zouden jullie in godsnaam met de tortellini of tortelloni, hoe heet het daar? Waarom zouden jullie je binnen laten? Want jullie komen erachter dat het allemaal troep is wat erin zit. Dan zeggen jullie, nou, hartstikke leuk, maar dit product is kut. Nou, dat is leuk, dat ga je toch niet meer doen? Ja. Gaat er niet meewerken? Nou ja, maar er zijn ook mensen die echt heel eerlijk zijn over wat ze maken. Nou, er zijn er weinig hoor. En die komen er eigenlijk het beste vanaf. Maar als we een of ander lulverhaal gaan ophouden of een of ander marketingpraatje, dan prikken we er meestal wel doorheen. Ja, wat was je hoogtepunt eigenlijk qua producten? De ontmaskering van? Mijn hoogtepunt. Weet ik niet. Maar ik denk dat het hele chocoladeverhaal wel, denk ik. Tony? Ja. Chocoloni? Ja. Oh. En dat was in? Dit, dat is jaren geleden. Ja, dat bedoel ik, Teun. Ja. Je hebt je hoogtepunt gehad? Ja, dat denk ik wel. Meen je dat? Ga je niet meer overheen? Maar toen was je wereldberoemd. Ja, soms ligt je hoogtepunt gewoon al heel vroeg. Ja. Dus nu dobber ik een beetje door. Waarom heb je die handel verkocht eigenlijk? Of weggedaan? Omdat ik... Je had ook gewoon geld aan kunnen blijven verdienen. Omdat ik geen... ik vind het saai. Want je wilde eerst zeggen, omdat ik niet commercieel ben. Maar... Nee. Hij wilde zeggen omdat ik geen ondernemer ben. Maar dat is die ook. Ja, wat is maar waarom is zij dan? Het is toch een kwestie van die geldmachine laten lopen en het werk laten doen door anderen? Ja, maar dat is allemaal nog niet zo eenvoudig. En ik wil gewoon televisieprogramma's maken. Had je toch keurig naast kunnen doen? En als investeerder in Tony Chocoloni, overigens niet te vreten, die zou je kunnen blijven. Dat is een reclameblokje bij echt, Jan. Maar we maken dat. Oh ja, ja. Ik eet sowieso geen chocolade. Ik vind wijvervoer. Ja, sorry. Ja. Nee, eet je wel chocolade, Teun? Sorry? Eet je wel chocolade? Ja. Mooi, dat bevestigt alles. Toch ook wel gewoon van verkader en zo, Teun? Toen ik één keer... Toen zat ik bij Paul Witteman. Toen had ik dus aangewezen wat mijn favoriete chocola was. 72% puur van Swiss Noir. Ja. En toen kreeg ik de volgende dag een dagvaarding. Dat ik voor de rechter moest komen door dat bedrijf. Dus ik moet ermee oppassen om dat soort dingen te zeggen. Ja. Waarom? Nee, ja, dat had er ook mee te maken dat... Je mag wel zeggen dat je iets lekker vindt. Ja, maar er werd dan ook wel meteen bij... De suggestie werd toen ook wel meteen gewekt dat wel met slaven gemaakt werd. Precies. Dat vonden ze niet leuk. Wat wordt er trouwens nog meer met slaven gemaakt behalve chocola? Ik bedoel... Kleren. Ja. Nou, koffie misschien. Ja. Ja, ik wilde al bijna weer een boer laten, maar dat... Ja, het is wel goed genoeg. Ga je er ook nog wat aan doen aan die kleren? Radio, natuurlijk, hè. Sorry? Ga je nog wat aan doen aan die kleren en aan die koffie? Nee. Nou, flikker op met die slaven ook. We hebben hier eentje achter het glas zitten. Waar? Daar, hè? Ja, de kabouter. De kutkabouter. Ja, precies. Nou, ga jij hem bevrijden? Ja. Ga je het echt doen? Wat? Ga jij hem bevrijden, de kabouter? Wel lekker hangen, joh. Ja, weet je wat erg is? Het schijnt dat hij naast me woont. Ja, god. Dus dan, als ik hem bevrijd, dan zit ik er maar mee. Ja, precies. Laat ik aan. Hé, dat verhaal van die wijn, hè? Ja. Gaan jullie dat nog rondbreien? We gaan in ieder geval een derde aflevering maken. Ja, maar dan gaat het namelijk over dat zeg maar, de morst... Hè, ja. Wordt aangevuld met een beetje water, een beetje schudden... happetapje, wijntje. Ja. Dus concentraat. Ja. Denk ik bij mezelf, wat is het probleem? Ja, dat kan. Dat kan je zeggen. Nou, kijk, ik denk altijd, als het een goede afdronk heeft... en uiteindelijk kan ik mijn naam niet meer spellen... dan is er niks aan de hand. Kijk... Het is grappig is dat wij zeggen eigenlijk... Bij de keuringsdienst zeggen we heel vaak niet dat iets fout is of niet. Maar het gaat erom dat mensen iets vertellen. En dus het gaat eigenlijk om de discrepantie tussen wat verkocht wordt... en wat er werkelijk in zit. Mm-hmm. Dus als ze zeggen, nou, dit is een heerlijke wijn. Maar en eigenlijk is het siroop met water. Nee, maar ze staat er gemaakt maar Jan, door ja, de Jan druif... legt dan toch de nadruk op het woord heerlijk. Heerlijk en nat... Dus maakt hem nou uit of het wijn genoemd wordt? Nou ja, goed. Als het maar te zuipen is, toch? Ja, nou, er zijn mensen zoals Jan. Dus maar dat is nou veel. Maar dan moet er ook gewoon op het etiket staan... Most heerlijk water. Maar als er staat uit de Sauvignon-druif... en dat blijkt dan zeg maar het morst te zijn van de Sauvignon-druif... met een beetje water. Ja, met water. Nou, dan moet dat erop staan. Daar gaat het om. Ja, precies. Ja. Dus als er een kleine lettertje in het Frans... want dat lees ik überhaupt niet, weet je wel... staat van concentraat van Sauvignon-druif... Is er niks meer aan het handje? Want ik was een paar weken geleden in Hongarije... en daar stond dus echt op de etiket... stond echt most met water. Nou, dat vind ik prima. Ja. Je moet gewoon verkopen. Is dat dan ook goedkoper trouwens? Ja. Dames en heren, als jullie denken... waar gaat het in gods... Als jullie denken, waar gaat het in gods... Ja, dat doe ik wel. Als jullie denken, waar gaat het in gods naar over? In het tweede uur komen we nog heel veel Teun van de Keuken tegen. En vreemd gaan. En lekkere wijven. En helden van de show. Maar we hebben nog even een moppie muziek. No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Yeah. Well, I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. 1 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. De Turkse premier Erdogan wil met de oppositie een akkoord sluiten over een nieuwe grondwet. Dat zei hij afgelopen avond na de gewonnen parlementsverkiezingen, waarbij zijn AK-partij iets meer dan de helft van de stemmen kreeg. De grootste oppositiepartij, de niet-religieuze sociaal-democratische CHP, komt uit op ruim een kwart van de stemmen. De rechtse nationalistische actiepartij haalde met 13% als laatste en derde partij de kiesdrempel. Erdogan hoopte voor de verkiezingen op een 2/3 meerderheid. Dan had hij eigenhandig de grondwet kunnen wijzigen. Nu heeft hij de steun van andere partijen nodig. De grondwet stamt uit 1980, toen Turkije nog een dictatuur was. Duizenden aanhangers van Erdogan vierden feest bij het partijkantoor in de hoofdstad Ankara. Ze zongen leuzen als Turkije is trots op je. En veel Turken zijn Erdogan dankbaar voor de sterke groei van de economie. Minister Verhagen van Economische Zaken begint vandaag aan een werkbezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij zal er de komende dagen overleg voeren over het verloop van de vredesonderhandelingen en over mogelijkheden voor verdere samenwerking op het gebied van economie, landbouw en innovatie. Verhagen praat onder andere met premier Netanyahu, president Peres en op de westelijke Jordaan-oever met de premier van de Palestijnse Autoriteit. Nederland en Israël zijn belangrijke handelspartners. En Nederland draagt ook bij aan de economische opbouw van de Palestijnse gebieden. Autocoureur Jenson Button heeft de grote prijs van Canada gewonnen. De Brit van McLaren profiteerde in de laatste ronde van een fout van de Duitser Sebastian Vettel, die de hele race op kop had gereden. Vettel houdt wel de leiding in het WK-klassement. Tijdens de race op het circuit Gilles Villeneuve viel er veel regen. De wedstrijdleiding moest de race vanwege de regenval zelfs stilleggen. Na een onderbreking van 2 uur konden de coureurs weer verder rijden. Het weer bewolkt en af en toe motregen. Ook overdag bewolkt en regenachtig. Maximum temperatuur ligt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt straks weer inbellen. Gratis voor het Echte Janne radiospel. En voor Wat een Geleuter op 0800-1121. En de stelling van vandaag luidt: Fatima Elatik is de schandvlek van de PvdA. Maar dat is straks. En dat is straks. En wat er nu is, is dat onze hoofdgast er nog steeds is. Teun van de Keuken. Teun. Ja. Net het verhaal van ik hou niet van muziek. En ik hoor je toch even meegalmen met die Harry Nilsson met Can't live, living is... Ja, Teun. Wat was dat? Betrapt. Ja, het was schitterend. Het was zo mooi dat ik raakte zwaar geontroerd. Ik hou niet van muziek, zeg je. He, er staat hier een hele show op te hangen. Mm-hmm. En het eerste beste scheidnummer zing je mee. Nou. Zong ik mee? Ja, Teun. Ja. Je zong mee? Ja, Teun. Nou. Nee, misschien omdat ik echt zo nooit muziek hoor. Nu werd het me zo opgedrongen dat ik moest even meezingen. Maar ja. Teun. Ja. Acteer, of niet? Nee. Dus dat van muziek was echt waar? Ja. En op Twitter ben je ook jezelf? Ja. En wat is dat voor iemand op Twitter, die Teun? Nou, zeg jij het maar. Nee, ik vraag het aan jou. Ik hield graag de regie... Ja, dat snap ik, maar ik heb daar niet echt een analyse over. Ik denk dat je over alles nadenkt. Ja? Ja, jij lijkt me niet een man die 24 flessen bier achterover keilt en dan begint te twitteren. Jij twittert als je vrouw van huis is. Ja. Intensief, dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Ja, en verder raak je snel geïrriteerd als mensen je een zuiger noemen of zo. Of een beetje arrogant noemen. Dan raak je geïrriteerd. Nee. Jawel, Teun. Als jij in de kroeg zit. Ja. Ja. Vind je het fijn om herkend te worden, of niet? Niet echt. Draai een beetje met je rug naar ze toe. Nou, ja, ik word eigenlijk heel weinig herkend. Dus Teun. Dat scheelt al. Teun. Ja, dat is echt waar. Dat zegt Jan Roos ook altijd. En ik geloof dat niet. Ja, dat is echt waar. Ja, van Jan weet ik het niet. Maar, En als je herkend wordt, praat je wel met mensen? Ja, dat doe ik wel. Je bent niet opzouten? Nee, ja, dat vind ik... Ik ben wel een beleefde jongen. Een toegankelijke ster. Oh. Nee, niet toegankelijk. Ik ben wel een beetje... Afstandelijk. Nee, geen ster. Heb jij een handtekening? Nee. Nee, dat heb ik ook niet. Ze herkennen mij altijd wel. En dan zeggen ze, hey, je bent toch Henk Spaan? Ja. Nee, weet je, wat bij mij vaak gebeurt, is dat mensen me niet herkennen, maar dat ze wel denken dat ze me kennen. Misschien komt dat door jouw stemmetje. Of stem, sorry. Ja, dat zou kunnen. Nou, hij heeft een hele... Kijk, jij lispelt ergens achter je Rotterdamse hiervoor. Maar Teun heeft ook een speciaal lispeltje. Wat is dat lispeltje? Ja, dat is het. Dat is er gewoon. Ja. Heb je er al wel eens gedacht van, daar ga ik mee aan het werk? Nee. Logopedie? Nee. Niet dat, ja, het is je eigen lispeltje, Teun. Ja, daarom. Dus nu is het ook te laat om daar nog wat aan te doen. Nu hoort het er gewoon bij. Hey, Teun, maar sinds wij op de radio zijn, lopen we echt elke week al die parties af, hè, van die BN'ers. Echt waar? We hebben je nog nooit gezien. Nee, klopt. Hoe kan dat nou? Ik hou er niet van. Ja, maar het hoort toch een beetje... Wij houden er ook niet van. Nee, maar je moet. Wel werk. Je moet. Ik ben geen BN'er. Nou, Teun van de Keuken. Je maakte een van de meest bekeken televisieprogramma's van Nederland 3. Ja, dat klopt. Maar... Twee zelfs. Maar toch is het niet zo. Nee? Nee. Dus, maar wil je het ook niet zijn? Dus als ik word dus meestal kijken mensen me zo aan. Van, en dan denken ze ook vaak dat ze me ergens van kennen. Dat vind ik dan heel gênant. Omdat ze dan denken... dat ik ze op een verjaardag heb ontmoet. En dan moet ik dus gaan zeggen, nou, misschien van de televisie. Dus dat is al heel erg... En als het dan niet zo is, dan is het natuurlijk extra gênant. Want dan ben je toch weer een... Arrogant. Ja. Dus, En feestjes, daar hou ik helemaal niet van. Hou je helemaal niet van feestjes? Nee. Ook in je familie niet? En je vrienden? Nou, in de buurt zou ik ook niet doen, want je woont bij ons huisdwerg. Maar, ja, nee. Maar familiefeestjes ook niet? Nee. Vier je verjaardag? Nee. Zie je wel eens andere mensen? Nou, ik ga gewoon heel lekker uit eten met mijn vrouw. Dat is het. Heb je veel vrienden? Nee. Hoeveel? Hoeveel? In het echt? 8. Jezus, man, wat hartstikke veel. Ja. Nou ja, 5 dan. Nou ja, maar nu eerlijk. 8 vrienden, Jan. Hoeveel heb jij er, Jan? 0. Nou, ik heb er ook geen eentje, hoor. Jawel. Ja, ik heb jouw vriendin. Ja, Skan Akjol. En Skan Akjol. Ja. En Wim Spijkers. Nou, ja. Oké, ik heb er ook 3. Maar vriendinnen? 1. Je vrouw? Ja. Ah, wat lief, Teun. Ja. Kan je bevriend zijn met vrouwen, trouwens? En mijn 2 dochters. Kan je bevriend zijn met vrouwen? Met je vrouw? Nee, een vrouw. Kan je bevriend zijn met een vrouw? Andere vrouw. Zonder seks. Gewoon bevriend zijn. Weet je wel? Kan je dat ook die vrouwen? Dat is noods. Ja, dat kan eigenlijk niet, hè? Nee, want ze moeten heel lelijk zijn. Hé, trouwens. We zitten de hele tijd over dat keuringsdienst van waarde te praten. Maar je hebt nog een programma. Ja, dat klopt. Je wordt gesponsord door Europa. Nee, helaas niet. Krijg je geen centen voor? Nee. Want het is een pootje propaganda. Nou, dat is niet zo, hoor. Het begon voor de Europese verkiezingen en jullie krijgen er geen geld voor, Teun. Nee, dat klopt. Wat een gekkigheid. Serie 3 is net begonnen, toch? Ja. Nee, dat klopt. Slag om Brussel. Ja. Pro-Europees. Nou, het is wel grappig dat de reactie... Als er een uitzending van ons is geweest, dan zijn de reacties meestal van... Zie je nou wel wat een stelletje gaai is daar... Ja. Dus mensen interpreteren onze uitzending in ieder geval als anti-Europees vaak. Maar hoe is het bedoeld? Nee, het is niet bedoeld. Het is gewoon, kijk, ik heb nooit een bedoeling vooraf. Nou ja, ben jij pro of contra Europa? 1 Europa? EU? Nee, maar kijk, dat zijn 2 verschillende dingen. Ja, maar ik vraag die ene. Nee, maar ik wil eerst antwoord geven op die andere. Nou, doe dat. Ja. Nee, kijk, als journalist, om het even... Oh god, we hebben er weer een. God. Oh, is dat een iets? Nee, dat is heel ouderwets. Nee, ja, ik als journalist, onafhankelijkheid... Als jij het woord objectief gebruikt, dan valt het in één keer van pikker af. Kijk. Je werkt gewoon met Parool. Waarom ben ik dit ooit gaan doen? Nou, omdat ik nieuwsgierig ben. Ja, het wetvak bedoel je? Ja. Ja, tuurlijk. En dan wil ik iets weten en dan ga ik het uitzoeken. En dan ga ik niet van tevoren denken... Nou, ik wil dat er deze uitkomst uitkomt. Dat is saai. Maar je kan ook denken, ik ben nieuwsgierig. Ik vind dat in Europa een pokkenzooi. Ik ga eens even kijken of dat ook werkelijk zo is. Dat is ook nieuwsgierigheid. Ja, dat kan ook, maar zo denk ik meestal niet. Ik denk van, nou, hoe zit het nou met die visserijsubsidies? Ja. Nou, en dan zoek ik het uit. En dan kan er best dat er iets uitkomt wat ik helemaal niet had verwacht. En nu als mens? Als mens ben ik wel voor Europa. Meen je dat nou? Ja. Nou, ik zei vandaag nog tegen Boris van der Ham... je was ook echt de enige D66er die we hadden dit jaar. Maar nou, joh, we hebben er gewoon nog één, hoor. We hebben nummer 2 binnen. Zo, hoppa. Hey, ik vind het zo heerlijk. Hij wilde toch ontkennen. Nee, ik wil het niet ontkennen. Oh? Maar ik wil dat loszien van mijn werk. Ik vind het heerlijk als ik in Parijs ben of in Rome. Weet ik wat, dat ik dan denk, dit is eigenlijk ook van mij. Nou, ik denk dan, nou ja, het enige voordeel is dat, gewoon dat we geen munten meer hoeven te wisselen. En verder, joh, maak me geen fuck uit. Ze praten in elk geval niet mijn taal in Parijs. Nee. De jouwe wel? Dus 1 Europa waarin iedereen Engels spreekt, nou prima. En trouwens, over jouw talen buiten Engels is ook wat kritiek geweest de laatste keer. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus laat het dan maar 1 Europa worden met 1 taal. Maar... Oh, dus jij bent echt, echt voor één Europa, nog meer dan ik eigenlijk. Als we dan toch samen moeten en als we dan in Den Haag toch geen reet meer te vertellen hebben, laten we het dan maar meteen goed doen. Oké, okay, nou ja. Kijk, en aan de andere kant, ja, er is een keer in de jaren 30 zo'n beweging geweest die probeerde er één Europa van te maken. Nou, dus, ja, dit is een beetje... Hey, een Godwin heet dat. Ja, ja, ja, dat is mooi. Mag ik ook een keer? Hey, wat vind je eigenlijk van de Nederlandse houding ten aanzien van Europa? We hebben toen dat vandaag hebben we gezegd van flik even op, of tenminste een grondwet hebben doen. Want er komt dus morgen een uitzending over. Nou, over... maak maar even reclame hoor. Ja. Ik dacht, misschien staat dat wel zo in het script. Ben je gek, je wil geen reclame maken voor de VPRO. Voor de VPRO. Nee, maar omdat je het nu hebt over de grondwet. Die uitzending gaat er dus over dat er was het plan voor een grondwet. Niemand wilde hem en we kregen hem toch. Ja, precies. Ja. Zijn we erin genaaid. En hoe is dat? Ja, precies. Dat is en Europa. Hoe is dat gebeurd? Hoe is dat gebeurd? Ja. Nou, ze hebben eerst een referendum voorgelegd. Dat is niet Europa. Gezegd. Nee, kijk, dat is het grappige. Dat is niet Europa, dat is Nederland. Die Nederlandse politici hebben uiteindelijk besloten... ach, weet je wat, kan ons geen reet schelen dat het volk tegen heeft gestemd. En die heeft ons erin genaaid. Ja, niet Europa. Precies. Maar die zijn toch Europa-minded? Ja, maar het zijn de Nederlandse politici. Ja, natuurlijk. Maar ja, in Nederland. Maar ik bedoel, ja, nee, dat begrijp ik al. Ja, ja. In Brussel wordt dat niet besloten. Ja. Nee, dat beslissen ze in Nederland. Maar al die overheden zijn pro-Europa. Alleen de bevolking niet. De meeste dan. Nee, maar het is... nou goed, dat vond ik... Dus daar gaat die uitzending in ieder geval over. Nou, interessant. We gaan kijken hoe laat en op welke zender, Teun. Ja, laten we dat gewoon doen, joh. We maken het uit. Ah, ja, joh. 11:00 Nederland 2. 11:00? Ja, veel te laat. Godskaleren, dat zit poont normaal. Nee, dat is 22:50 op Nederland 3, ja, nee. Maar dat... Nee, bedoel tegenover. Dat is na jouw tijd. Teun. Ja. Ja. Ik denk, gooi er een stukje muziek in. Naar jouw smaak, maar gewoon niks. Hé, hey, dat was leuk, hè? Ja. Dat is Rotterdamse humor, ja, ik had dat voor hem jarig. Ja. Ja. Ik schudde ook met mijn hoofd zo. Ja, ik vond je hem leuk? Ja. Ja, oh. Ik denk, Teun gaat vanzelf meezingen. Ik denk, Jan krijgt een 10 jaar. Ik denk, nou, laat maar gaan. Weet je, dan komt het allemaal goed. Ja. Hé, hey, maar dus dat programma van het Europa, dat krijgen we morgen. En dan krijgen we ook nog Keuringsdienst van Waarde. Hoe lang gaat dat nog door? Keuringsdienst? Ja. Weet ik niet. Waarom niet? Ja, ga ik niet over. Ik ben, kijk, bij de... Ben je maar een eenvoudige soldaat? Ja, ik ben gewoon maar een... Hey, Teun, maar ik loop maar een beetje door het beeld. Nog even één vraag over die Keuringsdienst. Die 7,5 zit mij dwars. Als er meer mensen van jouw niveau waren, namelijk iedereen, wat zou het dan zijn? Nee, ik zet het gewoon af tegen de... Teun. Want je gaf het programma wel een 7,5, maar de vraag was eigenlijk welk cijfer jij jezelf gaf. En die heb je niet beantwoord. Ik wil toch even weten of je niet ergens onder dat zeer bescheiden, ook een vriendelijk uiterlijk gewoon een arrogante klootzak zit. Nou, dat vast wel, maar... Wel. Ook een 7,5. Hey, en wat is nou uiteindelijk het verschil tussen de echte Keuringsdienst van Waarde in jullie programma? De Keuringsdienst van Waren. Waren, bedoel ik, joh meid. Nou, kijk, de Keuringsdienst van Waren... Bakt die er wat van? Nou, volgens mij niet. Nee, hè? Jullie doen het echte werk, het veldwerk. Sterker nog, ik heb wel eens met een voedselhoogleraar gesproken... En die zei van, ja, en we hadden het laatst op een congres... over hoe slecht die waren hier worden gecontroleerd. En toen had iemand gezegd, ja, maar we hebben toch de Keuringsdienst van Waarde. Mm-hmm. Dus die vonden eigenlijk heel normaal... dat een televisieprogramma overheidswerk doet. Dat ze zelf laten liggen. Maar waarom is dat zo slecht dan? De echte Keuringsdienst van Waarde? Ja, dat weet ik niet, maar ik heb een... Nou, daar kun je toch ook onderzoek naar doen in jouw programma? Ja, nee, goed. Maar bij die wijnuitzending, daar waren ze ook heel slap eigenlijk... Dat Marijn, mijn collega Marijn, zei van, nou, weet u daarvan? Nee, daar weten we niks van. Gaan we het uitzoeken? Ja, ja, ja. En uiteindelijk wilden ze dat allemaal toch niet doen. En heb je toch een beetje de indruk... Maar dat is dus een indruk, dus dat is geen scoop. Maar je hebt dus de indruk dat zij dan misschien telefoontjes krijgen van de industrie. Van, jongens, pas eens even op. Gaat hij erin? Scoop! Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan luisteraars. Teun van de Keuken, de man van de Keuringsdienst van Waarden... heeft de indruk dat de Keuringsdienst van Waarden... ja, eigenlijk in handen is van de commercie. Dat is een stevige scoop, Jon. Dat ze daar bang voor zijn. Nee. Teun, dat kapot nuanceren. Telefoontjes, heb je het net over. Ze zijn niet bang voor telefoontjes. Teun. Bang zijn Teun. Voor de industrie. Breek dus Teun maar af, Jan. Breek Teun maar af. Die scoop is al geweest. Die scoop weg. Nee, die scoop was er toch? Nee, maar anders gaat die alsnog kapot. Ja, nee, we gaan niet... Je moet de scoop nooit kapot nu. Hou met je D66 gedraaid. Het was een fantastische scoop. En we houden hem heel. Teun, bedankt. Teun, ontzettend... Oh, ben ik weg? Nee, je mag blijven. Dat hebben we afgesproken. Okay, ja, we hebben ook gezegd, niet bij alle onderwerpen je ermee bemoeien. Nee, zou ik niet doen. Ook voor je eigen huwelijk en zo. Hé, ja. Jan, we gaan plaspauze doen. Hé, wat tijd is, joh. Ja. Ik moet ook weer... En dat doen we met een moppie. Geen muziek. Zal ik het even voor praten dan? Unchain my heart. Baby, let me be. 'Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart. Jongen, dat was wat, hè? Dat is Unchain My Heart van Joe Cocker. Ja, mooi, hey, wie heeft de muziek eigenlijk allemaal uitgekozen? Want toen is het naadje. Ja, nou, dat heb ik beloofd. Maar wie heeft aan wie? Ja, jij hebt elke keer blaasproblemen en ik heb jou 4 plaspauzen bezorgd. Nee, vriend, dankjewel, vriend. Ik. Ja, hey, we hadden Willeke Alberti, we hadden Imca Marina en nog wat van die oude wijven. Beschermvrouwen van de homobeweging in Nederland bedoel ik. Maar ze vallen allemaal in het niet bij de enige echte hoeder van de homo's. Bij onze enige echte La Vie en Rose. Het blijft even wennen. Voor het eerst in mijn leven een liberale minister-president... en toch blijven de beschamende standpunten uit zijn kabinet rollen. Nu doet minister Marja van Bijsterveld even een duit in het zakje. Zij steunt uit volle borst de weigerambtenaar. Een ambtenaar die, vanuit religieuze overwegingen... geen trek heeft om homo's in de echt te verbinden. En dat dus ook niet doet. Allemaal leuk natuurlijk voor de christelijke achterban van het CDA... maar Marja begeeft zich op erg glad ijs. Want als de christenhond de pisnicht mag weigeren... dan mag de geitenneuker ook de centenjit de wacht aan zeggen. Maar dat mag dan waarschijnlijk weer niet van het CDA. Liever gezegd, als de overheid gaat goedkeuren dat ambtenaren selectief te werk gaan... kunnen we maar beter alle loketten dicht houden. De overheid moet namelijk neutraal zijn. Dus flikker die weigerambtenaar lekker de straat op. En daarbij, als de gelovige ambtenaar naar smaak mensen mag weigeren... hoe zit het dan met ambtenaren zonder geloof in de man met de grijze baard op de wolk? Mag die dan ook naar eigen opvatting mensen niet trouwen? Ik zou bijvoorbeeld mannen met overhemden met korte mouwen nooit trouwen. Of vrouwen met vleeskleurige panties. Ik heb trouwens ook een enorme tyfushekel aan mensen die voor hun plezier bij Van der Valk eten. En ik mag ambtenaren ook niet. Ik ben de ambtenaarweigeraar. En weet je wat? Ik zou iedereen weigeren om te trouwen. Binnen 5 jaar ben je uitgekeken op iedere keer diezelfde kop. Laten ze wind in bed, smakken ze tijdens eten en trekken niet meer door. Dan lollen ze gewoon snel af. Dat moeten we gewoon niet willen met z'n allen, mensen. Gewoon niet doen. Ja, dat is eruit, Jan. En dat is eruit, Jan. En ik lees net op Twitter, jongen, dat iedereen vindt dat we Teun van de Keuken niet hebben aangepakt. Nou. Ach, ze hebben gelijk ook. Ja, je gaat toch Teun van de Keuken niet aanpakken? Jongen. Nee, dat doe je er niet. Nee, hou nou toch eens op. Hé, we zijn helaas niet uitgelopen, Jan. Dus dat betekent... We moeten dus? We moeten. Nou. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, het enige echte radiospel wat gemaakt wordt door een radioslaaf. De kabouter die heeft weer lekker zitten peuteren, zitten kleuteren. Namelijk, hij heeft 3 nieuwsfeitjes gebakken tot 1 citaat. Je kan bellen en dan kan je het enige echte Jan een t-shirt winnen. Als je belt dan 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. Dat hoef ik niet meer te doen, hè? Nee, 0800-1121. Ja, dan kan je bellen. En als je weet welke 3 citaatjes er zijn in elkaar geplakt door onze grote dwerg Jelmer Gussinklo. 1 ding, je hoort de knipjes nooit. De legendarische sportpresentator Anthony Weiner is overleden. Een gevaarlijke islamist van het ergste soort. Ja, die knipjes hoorden je dus wel. Wij hebben dat echte Jan of Johan onderdeel altijd over de doden niet zo goed. Dus zeg maar de grootste oetlul die overleden is noemen wij nog een Jan. Omdat hij dan toch nooit meer terugkomt in ons programma. Ja. Yeah. En hier wordt even een meneer Spaken gedemoniseerd door onze kutkebouter. Maar goed. Moet allemaal kunnen in Nederland. Moet hem nog een keer laten horen? Of ja. Doe nog maar 1 keer, dan hoor je de knipjes echt niet. Oké. Okay. De legendarische sportpresentator Anthony Weiner is overleden. Een gevaarlijke islamist van het ergste soort. Nou, dat is toch hartstikke leuk, Jan. Ik ben er echt heel kwaad over. Hebben we eindelijk dit... Ik ben echt heel kwaad. Nou, moet je nou eens kijken. Nou, zullen we er eentje door laten komen? Maar dan geef ik nu eerst even de antwoorden aan die ene beller. Ja, dat is misschien waar. Bob Spaak is dus dood. Anthony Weiner is naar een afkeerkliniek. En Wilders die reageert op Erdogan. Ja, wie hebben we aan de lijn? Jasper de Groot. Nee, hey, Jasper. Goedenavond. Jasper. Goedendag. Zeg het eens, Jasper. Nou, die Weiner is naar een afkeerkliniek. Ja. Ja. Bob Spaak is dood. Ja. En, Mag ik hem nog een keer horen? Zeker niet, hè? Nee, je moet het zeggen. En Wilders reageert op Erdogan. Erdogan en Wilders heeft gezegd op Erdogan. Ja, is goed! Yeah. Jasper de Groot, ongelooflijk gefeliciteerd. Eindelijk heb je je enige echte Jan t-shirt binnen. Want die had je nog niet. En die heb je nu wel. In 1 keer heb je hem wel gekregen. Maar dan heb je niet zelf gewonnen. Neem het even over, Jan. Thanks. Jasper, gefeliciteerd. Dank je. Je gaat naar de dwerg en ik neem aan dat je straks weer terug bent. Ja. Tot zootjes. Top, man. Dank je. Hoi. Oh, dat was lekker snel, zeg. Ja, ondertussen moeten wij het over een hekel onderwerp gaan hebben, Jan. Oh, dat is maar goed dat Teun van de K hier nog is. Ja, vreemdgaan. Oh. Teun, eerst jij even. Ja. Praktiserend vreemdganger? Nee. Geweest? Ja. Vaak? Nee. Verschillende vrouwen? Nee. Dank je, Teun. Nou, Jan, next. Nee! Nou, Jan, laten we maar met iemand gaan praten die er wel heel veel van af heeft. Nou, vertel eens eventjes met en die En het Jan. Is ook nog onze inval, Jan. Dus de luisteraars die er met kerst waren en nog een keer, die kennen haar. Fedra Werkhoven van Mama Magazine. Goedenavond. Ja, goedenavond. Zo, dat klinkt Eva Hoeken-achtig. Wat zeg je? Dat klinkt Eva Hoeken-achtig. Eva Hoeken-achtig? Ja, die kwam ook net de bed uit toen we de belden. Wie is Eva Hoeken? Ja, ik niet. Ik ben wakker gebleven. Echt waar? Gelukkig. En aan de zware check en whisky gezeten al die tijd? Nou, zeker wel, zeker. Dat is echt niet te doen, joh. Als je daar in die studio zit, dan is het nog wel een beetje vol te houden, maar... Ja, als je daarna moet luisteren, dan word je helemaal gestoord natuurlijk. Hé, maar Fedra Werkhoven, jullie maken een blad voor, neem ik aan, redelijk jonge vrouwen. Want baren doe je in principe voor of uiterlijk begin 40. En dan lees je in jullie blad dat 75% van die vrouwen nog alleen maar aan huis, tuin en keukenseks doen. Hé, het verdemmen. Ja, dat klopt. Wat is dat? Wat is dat? Ja, dat is seks. Gewoon het liefste in bed. Ja. In een volgorde die altijd hetzelfde is. Vertel. Is zo'n volgorde dan? Ja. Wat is altijd hetzelfde, zo'n volgorde? Ja, nou ja, wat is altijd hetzelfde, zo'n volgorde? Ga je dat aan mij vragen? Ja, maar dat weet ik niet. Nee. Nou ja, ik vermoed dat het zoiets is als, een klein stukje voorspel, erbovenop en slapen. Een klein stukje voorspel. Ja, kan je dat nog even ontleden? Nou, daar heb ik niet zo zin in. Nou, jezus. Wat is nou een voorspel? Kom op, dat weten jullie toch ook? Ja, Fedra, jij hebt hier ook wel eens gezeten. Jij weet dat die kutkabouter van ons wel eens vragen in het scherm tikt. En hij had nu echt de meest briljante vraag die ik ooit gelezen heb in ons scherm. Nou, laat me komen. Ga jij wel eens vreemd, Fedra? Ik? Nee. Ik zou dat nooit aan je vragen, hoor. Maar, oh, sorry, wat zei je? Ik was een echte Jan, weet je nog? Ja, precies. 75%. Wat zijn die altijd? Ja, monogame, dat heb je helemaal goed. 75% huis, tuin en keuken, seks. Ja, Jan, we gaan nu al die cijfers even door. Ben jij een spannende man? Doe jij het anders? Dan, geen commentaar, ik stel hier de vragen vandaag. Je hebt gelijk ook. Ja. Maar heren, ik was wel even benieuwd naar jullie verhalen eigenlijk. Nou, wat dan? Jullie zijn vaders. En hoe zit het dan met jullie eigenlijk? Nou, toen mijn kinderen net geboren waren, zeg maar de eerste weken gewoon geen seks. Ja, maar goed, daar gaat het niet over. Het gaat nu om vreemd gaan. Oh nee, maar hallo, we zijn echte Janne. Kom op, maar eens eventjes aan, eens eventjes op zich. Janne, ik denk dat je wilde vragen hoe onze volgorde was. Ik was mijn mama mond al aan het spoelen. Jongen, jongen. Even door. Mijn mond. Maar we gaan even wat cijfers doornemen. Ja, ik ben wel zat hoor, dat jij de regie te kunnen overnemen. Het duurt gemiddeld 15 tot 30 minuten, lezen we in jullie blad. Jezus Christus. Bij die moeders. Wat lang. Niet? Teun? 15 tot 30 minuten? Inclusief dat beetje voorspel. Dat stukje voorspel. Ja. Dat is toch lang of niet? Hé, Teunis. Nou, zeg het eens. Was je zelf geschrokken? Vond je het lang of vond je het te kort? Wie heb je nou tegen mij? Weet jij Fedra of Teun? Ja, ik ben Fedra, weet je nog? Precies. En daar zit Teun, maar ik zie niet tegen wie jij praat. Ik vroeg aan jou, ben je geschrokken omdat je het heel lang vond? Of ben je geschrokken omdat je het heel kort vond? Of dacht je, ja, dat is bij mij ook zo. Nou, ik dacht eigenlijk van, ik vind het wel normaal. Ja, ik bedoel, als je het gewoon hartstikke druk hebt en je bent moe en je hebt eigenlijk helemaal geen zin en je denkt, oké, doe dan maar. Oh. Dan is het een half uur, vind ik best lang. Ja, dit is een vrouwenperspectief hoor, want dat komt bij mannen vaak niet voor. Dat je denkt, nou, ik heb er geen zin in, maar ik doe het maar. Volgende getal. 40% van de vrouwen vindt op zijn hondjes het lekkerst. We moeten er wat dieren in gooien, want 4 oktober nadat weer met ras is gereden. Ja. Vind je dat veel? Vind je dat weinig? Of denk je, dat klopt bij mij ook wel? Nou, ik vind het best veel eigenlijk. Ik had verwacht dat dat wel anders zou zijn. Wat had jij verwacht als hoogste score? Is dat dan de hoogste score gelijk? Jeetje, kreetje. Sorry, je zit allemaal door elkaar heen te vragen. Wat wil je nou weten? Jan vroeg of dat de hoogste score was. Ik zei, ja Jan, dat is de hoogste score. En jij zei, ik had iets anders verwacht als hoogste score. Toen vroeg ik, wat dan? Nou, ik weet niet zozeer of ik nou echt iets anders had verwacht. Ik was alleen wel verbaasd dat dat standje dan de hoogste score had. Zal ik je uitleggen waarom, Fedra? Kan ik uitleggen waarom? Kijk, nou, het begint gelijk. Op zijn hondjes begint godverdomme een hond te wachten. Is dit een 3FM-grapje? Fedra, kan je het even uitleggen? Nou ja, als we het hebben over huis, tuin en keukenseks, dan denk ik aan gewoon simpel, missionaris standje, gewoon simpel. En dan denk ik niet aan experimenteren in bed of aan andere standjes of wat dan ook. Zou ik je vertellen, Fedra, waar het aan ligt? Die 40% hondjes, dat die het meest gescoord heeft. Zou ik je namelijk vertellen wat het voordeel is van op zijn hondjes? Nou, vertel het eens, Jan. Je kijkt elkaar niet aan in het gezicht. Dus als je dus getrouwd bent en je hebt dus kinderen en je denkt, appatee, we doen het maar even een keer. Hè? Dan kan je je ogen dicht doen en aan de buurvrouw denken, of aan de buurman, of aan de melkboer. Hey. Dan meen je dat? Zou ja, dat natuurlijk. Het zijn? Ja, dan kijken we elkaar niet in je gezicht, want anders moet je elkaar zo'n soort wel. Van... Dat klopt eigenlijk ja, wel. Ja, dat klopt eigenlijk daar wel. Zegt. Ja, dank je wel. Ja. Maar Jan, doe jij het dan... Met het onderzoek. Om met Wim de Bitter te spreken. Ja. Doe jij het dan met het licht dan? Met het licht dan? Ja, dat vroeg Wim de Bier toen. Dat mag je van niet meer. Dat mag je niet van mijn vrouw. Ja, hier is weer een generatieconflict. Ja. Volgende cijfer. 85% krijgt een orgasme. Van de mannen? Van de vrouwen. Oh? Ja, ik denk dan meteen 15% dus niet. Nee. Ja, precies. Dus dat vind ik best heel veel. Ja, sneu. Ik bedoel, je zult toch maar... nou, hoe vaak hebben ze seks? 35% is 2 keer per week seks. Je zult nog maar 2 keer per week seks hebben en dus daarvan 15% heeft geen orgasme. Nou, dat vind ik best heel veel. Ja, vind je? Dan ga je wel vreemd, toch? Ja, dan ga je uiteindelijk wel vreemd. Ja, dat misschien wel, ja. Maar het kan natuurlijk ook puur lichamelijk zijn, hè? Dat het gewoon niet kan. Wat, ja, misschien, het meestal ligt meestal gewoon aan de vrouw, hoor. Laten we nou eerlijk wezen. Ja, wat het is... een gelul, Jan. Nee, wat maar dan ben je een kwartier op die deurbel aan het drukken en dan denk je op een gegeven moment, ja, ik zoek het dan maar uit ook, weet je wel. Ja, het moet geen werk worden. Er moet liefde bij zitten, hoor. Kom op, Fedra. Nou, Jan, ik weet alweer wat ik met jou in de kuip heb, zeg. Jongen, wat dan? Jongen. Wat dan? Nou ja, als jij zegt na een kwartier... Die andere Jan, hè? Pardon? Die andere Jan zei dat. Ja, ik hoor het verschil in jullie. Nee, dat klopt. We hebben echt dezelfde stem. Nee, Jan Roos die had het over die deurbel. Nou ja, goed, laten we een ander cijfertje doen, want wat ook niet klopt. 18% van die vrouwen, van die mama's, die gaan dus vreemd. Wat een gelul. Dat is een heel laag cijfer. En dan 75% heeft er geen spijt van. God. Wat is dat nou, joh? 18%? Hey, maar eerst even naar die 18%. Wat een gore, smerige leugen is dat. Maar waarom? Omdat het veel meer is natuurlijk. Maar waarom denk je dat het veel meer is? Ja, ik heb mijn kinderen ook wel eens het schoolplein gebracht vroeger. Oh ja, en dus? Nou, daar staan van die smachtende bakfietsmoeders. Die zijn blij met die één of twee kerels die ook hun kinderen naar school brengen. Dus je hebt gewoon, het is gewoon prijsschieten. Denk je dat echt? Nee, dat weet ik. Ik bedoel, en gelukkig ben ik uit de kleine kinderen, dus ik heb die ellende niet meer. Maar dat is echt zo, Jon, toen jij kleine kinderen had, toen bestonden er nog geen bakfietsmoeders. Nou, in Friesland wel. Friesland loopt altijd voor op de... Ja, precies. Nee, maar kom op, 18%. Hoeveel vrouwen werken er op jouw redactie? Ik zag het colofon, dus niet liegen. 5. Nou, een stuk of 13. Nou, oké. Dus 3 daarvan die gaan vreemd. Mm-hmm, Weet jij welke 3? Nou, kijk, er zit hier één iemand te luisteren en dat is Annabel Nanninga, onze webredacteur. En die had al gezegd dat 18% van haar vreemd ging. Dat vond ik wel een heel briljante opmerking. Maar god jezus, ik weet niet wie er vreemd gaan van mijn redactie. Ik bedoel, er zijn misschien, ik heb 4 moeders op de redactie zitten. Nou, volgens mij zijn het allemaal hele brave dames. Burgertrutten. Oké, en 75% heeft geen spijt. Dat lijkt me dan weer een hoog cijfer. Waarom? Omdat je toch een beetje iemand belazert of zo. Sorry, wat zei je? Omdat je iemand belazert als je vreemd gaat. Ja, maar kennelijk vinden die moeders dat verzetje wat ze dan hebben gehad, vinden ze wel de moeite waard. Dan hebben ze zoiets van... Dat zetje? Verzetje. Ja, oh. Verzetje. Ik dacht dat zetje. Ik denk, wat worden we hier nou opeens? Dat zetje wat ze even gehad hebben. Jan, niet doen? Nee. Oh, sorry. Maar jij bedoelt, er is toch geen liefde. Het is alleen maar vlees. Nou, nee, dat zeg ik helemaal niet. Maar ik bedoel, als je dan een keer verliefd bent geweest op een ander en je bent vreemd gegaan en je hebt het geweldig gehad met iemand en het is niet opgebiecht, waarom zou je er dan spijt van moeten hebben? Ja. Het punt is natuurlijk dat jij zegt, nou, als je weer verliefd bent, want dat is bij jullie vrouwen tuig altijd, en jullie zijn altijd gelijk verliefd ook. Kijk, waar mannen, die hebben gewoon warm vlees nodig. Ja. Ja, jij. Nou ja, de Teun die knikt ook, die draait ook wel eens een kipfilet tussen de bankschroef. Ja, wat maakt ons nou uit? Ja, maar je zegt dus nu, vrouwen die worden altijd verliefd. Ja, die worden altijd verliefd en wij mannen kunnen dat strikt scheiden. Nou, ik vind het echt, dat vind ik ook een beetje bullshit. Volgens mij zijn er ook heel veel vrouwen die niet verliefd worden. En is dat juist iets wat heel veel moderne vrouwen ook niet hebben. Op mij worden ze allemaal verliefd. Nou ja, goed, maakt niet uit, want dit gaat over BN'ers. De volgende nog één vraag. Ja, BN'ers. Ja. Daar BN'ers, heb ik eigenlijk twee vragen over. De eerste is, waarom stond Jan Roos niet in het rijtje? Ja. Wie kent Jan Roos nou? Kom op, zeg. Nou, precies, want wie kent Mark van Ewen nou? En die stond er wel in, met 5,5%. Wie? Mark van Ewen? Mark van Ewen, ken jij die Teun? En waarom stond Teun van de Keuken erin? Nee, precies. Nou, ik denk dat dat toch niet echt gewilde objecten zijn dan. Maar wie is Mark van... Ja, Fedra, wie is Mark van Ewen? Want ik weet het natuurlijk wel, als enige cultuurliefhebber hier in deze kamer. Die gast van GTST is dat, toch? Ik zou je eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ja, die gast van GTST, ik geef het net... Oh, ja, sorry, ja, ik hoor je gewoon zo ontzettend slecht. Ja. Die gast van GTST. Goeie tijden, slechte tijden, bedoelt hij. Dat is hem. Jack speelt hij. Je ziet dat toch elke avond wel, neem ik aan. Want, ja. Weet je het nou, of staat het in je scherm? Ja, het staat in je scherm. Het staat in mijn scherm. Het is zo ernstig. Nee, maar het is zo erg dat Jan nu gaat doen alsof hij goede tijden, slechte tijden kijkt. Ja, die politieagent. Ja. Jack uit GTST. Goede tijden. Met een ringbaardje. En een aardbei. Oh, nee, dat was een verkeerde plaatje. Ja, no, man. Dit is allemaal niet interessant. Hey, maar doen jullie dit onderzoek volgend jaar weer, Fedra, of niet? Ja, ik ben het wel van plan. Betrek er ook de man eerst bij van die vrouwen. Nou ja, kijk, ik was wel van plan om ook gewoon die vaders een keer te vragen eigenlijk. Ja, nee, dat klopt. En wat zouden die scoren, denk je? Nou, ik denk dat die wel 60% scoren. Qua vreemd gaan? Nee, qua climax. Mm-hmm. En qua dan spijt? Wat bedoel je qua tijd? Spijt. Spijt? Ja? Nou, geen spijt. Geen? Jezus, over stereotyperingen gesproken. Ja, nou ja, goed. Maar waarom zou het bij mannen anders zijn dan bij vrouwen? En zo is het maar net. Heb je gelijk in. Fedra, ontzettend bedankt. Fedra Werkhoven van Mama Magazine. Ik heb er helemaal trek van gekregen, Jon. Ja, ga snel naar huis. Ja. Fijne uitzending, Oké, dank je. Fedra. Okay. Doei. Doei. Ongelooflijk, Jon. Ik vind het zulke ongemakkelijke onderwerpen ja, altijd. Ja, het is een ja. beetje... Ik heb helemaal ja. klotsende oksels Ik ben blij dat jullie weer in de bekentenisstoel hebben gezeten en ik niet. Dus goed werk. Wat heb ik gezegd? Wat heb ik gezegd? Wat Jij zei dat je nooit vreemd ging en Teun was wel eerlijk. Goed, Jan. Is er nog gevoetbald? Nee. Zijn er nog trainingen? Er is trouwens wel gevoetbald. Oh, door de week. Nederlands elftal. Oh. Uruguay, saaie wedstrijd. Oh. Strafschoppen, verloren. Het feestje in een hotel. Nou, maar goed, joh. Boeien allemaal. Ik ga het ook niet over Feyenoord hebben. Luister, maar... Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. En overigens blijf ik van mening dat Wesley Sneijder een homootje is. Met die zin sloot ik eerder dit seizoen de sportcolumns in Echte Jan af. Tot grote woede van de succesvolle voetballer. Want hij mocht dan inmiddels aan zijn tweede huwelijk met een vrouw bezig zijn. Er zou eens één luisteraar van Echte Janne kunnen denken dat er vuur is waar rook is. En dat moet je als wereldsterretje niet hebben natuurlijk. Enfin, om geen hele Utrechtse volksbuurt met bezemstelen achter me aan te krijgen... besloot ik na een week of 10 Wesley'tje voortaan met rust te laten. Maar nu, na een seizoen waarin zijn club internationale geen pepernoot presteerde... moet ik toch één keer het vizier richten op de begenadigde voetbalsmurf. Want Wesje is een beetje de weg kwijt. Hij is, onder invloed van die onderzetter en gastendoekjes... die vegen Jolante Cabau van Dingers, namelijk in de Heer geraakt. Allemaal toppie-joppie natuurlijk, beter in de Heer dan in een hoerenkast... maar Wessie Pessie gaat ons nu ook nog lastigvallen met die hobby. En wel waar het zijn vertrek bij Inter betreft. Manchester United en Chelsea schijnen te dingen... naar de gunsten van de in de kluiten gebleven middenvelder. En hoe gaat het dan in het voetbal? Er wordt over geld gebabbeld... over ambities van clubs ook nog... en in huizen snijden ongetwijfeld vooral ook over de woonplaats. Want het Londen van Chelsea is aanzienlijk beter te doen... dan het Manchester van United. En als een van die Britse clubs 30 miljoen overmaakt naar Milaan... kan Pinkeltje gewoon de overstap maken. Maar wat zegt onze voetbaldwerg tegen iedereen die het maar wil horen? Alleen God beslist waar mijn toekomst ligt. En dat soort pathetische bagger... dat verwacht je gewoon niet uit de mond van wat nog maar heel kort geleden... een Utrecht straatschoffie was... De poen, de centen en het geld. Dat bepaalt waar Wessie Pessie komend seizoen speelt. En als hij beweert dat God beslist... vind ik Wesley Sneijder maar een homootje. Of nog beter, een grote homo. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Ik zeg een kunstwerkje, maar ik mis de Mario Been. Ja, nou, fijn voor je vriend. Hey, als we bij het kiezen van muziek onze eigen gang mogen gaan... dan is er natuurlijk maar eentje die we op nummer 1 zetten. En dit is geen plaspauzemoment. Nee. Het zou namelijk een vloek in de kerk zijn. Komt-ie! I hear the train a-coming. It's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison. And time keeps... dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. they freed me from this prison. If that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Zeg, dat was even mooi, hè? Dat was Folsom Prison Blues van Johnny Cash. The only one and only real John. En wij gaan nu de vrouwtjes weer helpen, Jan. Dat... En wij niet alleen, want onze Teun is blijven zitten. Dus, en niet voor niks. Jij zegt, als Teun er is, als deskundige op het gebied van de vrouwtjesproblemen... Help om. Dan gaan we Teun laten helpen. Lieve Jannen. Desiree Krikke schrijft... Lieve Jannen, het bikini-seizoen... begint weer. En dus gaan de dames massaal op weer op dieet. Maar wat vindt de echte Jan hier nu eigenlijk van? Kusjes, een anoniempje. Desiree Krikken. Nou, Teun. Ja, ik ben geen echte Jan, hè. Dus, maar... We know, man. Nah, ja. Maar helpen. Ik zou zeggen, Desiree Krikken, ga ook op dieet. Als het nodig is. Meen je dat nou? Weet je wat ik zou zeggen, Tuin? Nou. Waarom hoe haal je dan je achterlijke stomme hasses... om op 13 juni eens een keer te beginnen met diëten? Want het is verdorie bijna zomerseizoen. Dus dat wordt gewoon vetkleppen voor Desiree Krikke op het strand. En zou ik je vertellen wat ik ervan vind, Tuin van de keuken? Zwempak? Nee, ze moet lekker dat vlees laten bulken. Heerlijk toch, een vrouw met vlees? Lig je op zo'n mager konijn? Als je hebt liefde, ik moet er niet aan denken. Maar... nu snapt Desiree er niks meer van. Nou, we zullen Desiree even uitleggen. Lieve Desiree... geniet van jezelf. En wij genieten mee. Dank je wel. Ja, next. Mofsky. Lieve Jannen, ik heb last van een nogal opdringerige stalkster. Hoe ga ik hier het beste mee om? Nou, oh, Teun. Dat is een goede Teun. Ja, dit is voor jou, want jij hebt vast stalksters. Nou, niet één. Gisteren nog één over muziek. Wacht. Nou. Ja. God, ja, ik weet het niet. Oh, dat kan je niet zeggen natuurlijk. Hè? Nee, dat helpt je moet niet. Je moet hem even helpen. Opdringige stalkster. Ja, ik val helemaal stil, jongens. Ja. Nou, dat is niet de eerste keer, zeg. Jan, jij dan? Lieve Mosky. Dat is een vent, hè? Is de vent? Ja. Beste Roy, zeg je dan. Hij heet Roy. Krijg de plus. Ja, zou er alleen nog maar vrouwen bedoelen? Ja. Roy Mosky. Nou goed. Beste Roy. Ja, als het een stalkster is, lieve jongen. Waarom val je ons ermee lastig? Nodig het wijf uit en pak een beetje tante Greet. De groeten, de Janne. Roy, sorry. Ja. Eerst een foto. Ja, nee. Ja, dat voor hetzelfde geld. Als het nou een vrouw was, als het omgekeerd was, wat had je dan geantwoord? Goeie, Teun. Ja, Teun, exact hetzelfde. Een vrouw die last heeft van een stalkster, jongens. Dat wordt toch allemaal veel te gecompliceerd, of niet? Oh ja. Laten we dat niet doen. Maria B. Lieve Janne, mijn man wil graag dat ik... Moet ik dit doen? Ja, doe maar hoor. Maria B. Lieve Janne, mijn man wil graag dat ik zijn sperma doorslik. Wat vinden jullie hiervan? Ja, ik Teun. Nou, ik zou het niet doen. Niet jij, Teunis. Nee, Maria B. ook niet. Nee? Nee, als ze dat niet wil. Ja, je begint straks weer over die afval natuurlijk. Nee, ik moet opeens denken, wie was dat nou ook alweer? Nou? Zo'n bekende vrouw die opeens... zei ja, Irene Moors. Irene Moors, ja. Ja, nou, ja. Jan, jij bent... wat vind jij... Sperma-expert. Wat moet Maria B. doen? Ja, het ligt eraan wat je daarna gaat doen. Dus ik denk dat jij toch weer met de oplossing moet komen, meneer Roos. Lieve Maria, het lijkt ons verstandig dat je doet wat je man vraagt. Maar één ding moet je onthouden. Als jullie de daad hebben verricht, poetst eerst even je tanden... voordat je hem bedankt met een kusje. Groetjes, de Jannen. Zo. Mooi, man. Ik denk dat we weer die wijven weer... Ja, dit is... hier kan Adeline van Lier niet tegenop straks de komende 16 uur. Hé, en nu je een tijdje niet hoeft te werken op tv, Jan... met je 20 seconden per dag... Ja? Valt me op dat je nog altijd zwakjes bent. Ja? Ja. En ik ken iemand die daar alles over weet, over die ziekte die je hebt. Het is jouw held, het is mijn held, het is ons grote voorbeeld... Martin. Die degeneratie van ons ras kan je merken aan de hoeveelheid snotneuzen op het moment. Iedereen loopt te sniffen door die hooikoorts. Zelfs ik heb daar last van. Mijn keel zit dicht, mijn ogen lopen rood aan en de hele dag moet ik mijn neus ophalen. Wat een ergernis. Ik heb pillen tegen deze allergie, maar er vliegt nu iets door de lucht die daar dwars doorheen gaat. Als een bunkerbuster knalt hij door deze antihistaminespiegel alsof het rijstpapier is. Moeder Aarde waarschuwt ons via die bomen, die bloemen en het gras nog één keer. Ik ben sterker dan jullie, roept zij. Ik kan jullie laten huilen. Ik kan jullie laten snotteren. Ik kan jullie uitschakelen. Je kan er natuurlijk boos om worden, maar je kan er ook van genieten. Ga lekker met jouw geliefde in het hoge gras liggen. Neem een grote snuif van alle pollen en zaden en zet alle slijmvliezen open. Laat het snot lekker lopen. Laat de jeuk lekker zijn werk doen. En geniet van al het moois op aarde. En geniet natuurlijk van elkaar. Want je ligt er natuurlijk niet voor niks in het gras met een lekker meisje. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Pardon. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wat is dat toch een kerel? Goed hoor, die gast. Nou. Ja, Teunis? Ja, Martin Simek? Ja. Waanzinnig, dankjewel. Hartstikke mooi, hartstikke leuk. Jan, ga jij wat doen? Ik ga weer wat doen. Oh, wat leuk. Zometeen kun je bellen met 0800-1121 voor de stelling in Wat een Geleuter. En de stelling luidt... Fatima Elatik is de schandvlek van de PvdA. Jan, kan jij dat even in plat Amsterdams herhalen? Dat ze het zelf ook begrijpt. Wat zeg je? Even in plat Amsterdams herhalen. Wat? Fatima Elatik is de schandvlek van de PvdA. Nee, dat doe ik niet. Anders snapt ze het niet. Fatima is de schandvlek van de PvdA. Nou, zoiets. En dan Amsterdams. Maar ja. We gaan eerst naar onze man in Burundi, of Brunei, of België, Brussel. Anyhow, zijn zaad is inmiddels ook over de grenzen vermaard. Via de satelliettelefoon komt tot ons die ad. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Eddie! Ja, Eddie Petje! Waar zit je? Ja, nou niet helemaal in Burundi, maar wel ook met een B. Ja, ook met een B. Bos en Lommer? Nee, België. België? Zit je in België? Hoor je dan die kraak, joh, op die lijn. Zit je in België, Eddie? Ja. Wat de vliegende fuck moet jij nou in België, man? Ja, de schoonfamilie bezoeken. De schoonfamilie. Ed, heb jij een Belgische vrouw? Nou ja, vlakbij, hè. Ed, ja. Wil jij dat al die 150 moeders die deze week weer zijn bevrucht met jouw zaad weten dat jij een relatie hebt? Nou ja, je weet wat ze zeggen van de echte Jan, hè? Wat dan? Nou ja, die zijn monogaam. Dat is een grap, man. Nee, dat gelooft toch niet. Ja, dat gelooft echt geen hond. Ed, als jij dat al gaat zeggen, dan weten we meer dan genoeg, ouwe vrijer. Hey, stel je een stuk. Edje, we gaan het even over de internet hebben. Oh, met Ed. Goed? Ja. Apple, iCloud, e-cloud, hoe moeten we het noemen? In elk geval, de iCloud. E-cloud. Ja. Ja. E-cloud. Wat is het? Wat moeten we ermee? Wat schieten we ermee op? Wat kost het? Wat moeten we ermee? Dat is een systeem om al je bestanden te delen en vooral ook online te beheren. Dus dat je altijd al je bestanden bij je hebt. Oh, Eddie Pet! Ed, wacht, ik ben er even bij. Hier hadden ze gisteren bij de NOS-journaal dus daar een item over. Ja, echt? En dat ik dacht, wat is daar nou het nieuws aan? Dat tegenwoordig je bestanden niet meer op je harde schijf staan, maar dat gewoon YouTube je filmpjes op hun eigen server hebben staan. En dat ze dan een cloud noemen. Dat vliegt. Dat is toch helemaal niet nieuw? Nee, het is ik begrijp nieuw, ook gereed van. Nou ja, als Apple het heeft, dan is het natuurlijk altijd nieuws. Oh, wat gaat het kosten, Ed? Niks of gratis? Het gaat wel wat kosten. En vooral als je bijvoorbeeld ook iTunes Match erbij wilt. Wat wel handig is en nieuw. Omdat je dan kunt aan iTunes koppelen. En dan heb je dus altijd overal ook je muziek bij je eigenlijk. Dus dan hoef je niet meer per se op je iPod te hebben staan. Maar dan staat het ook in de cloud. En je kunt ook je eigen muziek dan uploaden die je al eerder gekocht of anders verkregen had, zeg maar. En dan kun je voor $25 is uiteindelijk de bedoeling overal je muziek meenemen. Precies. Dus dat is wel nieuw, omdat Google en Amazon hebben ook zoiets. Ed, maar je raadt het ook maar door, hè? Je deals gesloten. Hey, is dat nieuw beleid, Ed? Wat is nieuw beleid? Is dat nieuw beleid dat je maar doorratelt of komt het omdat je in België zit? Ja, dat is het Belgische, denk ik. Wij zijn ja. toch gewend dat we jou ongeveer om de drie woorden onderbreken met... Heb je aan de mosselen gezeten, Eddie? Niet aan de mosselen, nee. Aan de Jupiler natuurlijk. Ja, daarom. Jupiler. Hey, en Nintendo komt in een nieuw spelding. Nou, boeien. Ja. Nou, ja, Ed, wij zijn volwassenen, kom op. Met een nieuwe Wii. Ja. En wat? De controller erbij. Ja, ik ga pissen. Wel leuk. Dit is jouw rubriek. Ja, schiet op, man. Ja, precies. Hij lult ons helemaal plat vandaag. Sorry, Eddie. Ed. Ja. Jan, sorry dat ik er zo doorheen praat. Ja, Jan. Nee, maar dat geef ik door. Ja, maar Dijkgraaf die is nu die is pissig. Sorry, Jan, sorry. Ja, maak het even af, dan gaan we weer leuke dingen doen. Eddie, hoe zit het met die nieuwe... Met die Wii. De Wii. Met de Wii. Dank je, Teun. Teun, pak het even. Ja, precies. Hoe zit het met die Wii? Ja, precies. Nee, de controller is helemaal nieuw. Wauw. Kun je eigenlijk doorspelen als je tv bijvoorbeeld... als iemand op een gegeven moment zegt van... Ik wil voetbal gaan kijken. Ja, maar lekker iets anders doen. Dan kan je altijd nog doorspelen op je controllers. Ja, precies. Overnemen. Eddie, MySpace is onverkoopbaar, staat hier. En dan vraag ik me af, hoezo? Omdat MySpace ondertussen het snelst krimpende social network ter wereld is, wordt gezegd. Ah. In ieder geval lopen de mensen er heel hard weg. Ja, precies. Goed. Net als vorig jaar bij Joep Cohen lopen ze nu bij MySpace. Oh, dat vind ik een leuk bruggetje. Eddie, Bertje. Ja, in de PvdA natuurlijk. Zullen we volgende week vanuit Oostenrijk proberen? Want België, ja, dat ging niet goed. Dat moeten we niet doen. Edje, bedankt! Ja, graag gedaan. Ja, top. Dat was nou gelukkig, mensen. Wat een geleuter. Volgens mij is er een klein kaboutertje voor zijn pasdoel in slaap gedonderd. Hé, hey, kabouter! Jezus! Ja, mensen, normaal schreeuwt ze de twitters vol. En als je een microfoon voor haar mond houdt, zit de plofkap binnen een minuut vol met speeksel. Maar nu geen stijl de hele bagger over de bodemloze put in Amsterdam-Oost uit computers heeft getrokken, doet ze eindelijk wat ze al jaren zou moeten doen. Die grote bek dicht houden. En heb ik het natuurlijk over Vaat. Bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling Fatima Elatik is de schandvlek van de PvdA. En zo, Jan Roos. Is het maar net... Hé, hey, Wendy, een meisje. Ahoy. Oh, je bent echt een meisje? Yes. Yes, hey, Wendy, hoe is het met je? Ja, wat lekker. Ik vind het altijd zo leuk om bij je te luisteren. Oh, gewoon... meen je dat nou? Hoe oud ben je? Lachen. Oh, heerlijk, meid. Ik hou ook van lachen. Hoe oud ben je? 23. 23? Dan mag je lachen. Hé, hey, en Wendy, waar kom je vandaan? Ja, iedereen hoort het toch? Wat zeg je? Dat doen we niet. Iedereen hoort mij. Ja, maar je kan toch gewoon de plaats noemen, Wendy? Nee, het maar niet. Ik hou niet van liegen, dus ik zeg het niet. Oh, Winnie, hey. En welke provincie praten we dan over? Sorry? Welke provincie? Zuid-Holland. Oh, Zuid-Holland. Nou, Wendy, zeg het maar. Wat vind je van de stelling? Hé, hey, Wendy, en wat is je echte naam? Sorry? Wat is je echte naam? En ben je wel een mens? Want je briest dus een paard. Nou, dat is een komertje. Nou, lach hoor. Is dan een orgasme, blijkbaar. Ja, ze horen nog bij die 85%. Hé, hey Wendy, ik vind dat je helemaal gelijk hebt. En de groeten. Wat een geleuter. En dan gaan we over naar het altijd prachtige landgraaf... waar de PvdA een dependance heeft... die vandaag 65.000 bezoekers trok. En die heet Pinkpop naar Remmelt. Goedenavond, echte Janne. Hoe is het op Pinkpop en Remmelt? Ben je ook al links geworden? Ja, ik ben een beetje op een links-paarse boekenfeestje nu, hè. Cut the fuck off, wat een regering. Ja, nou, het erge was, vond ik dat die man van Pinkpop nog gaat zeggen dat de regering weg moet. Dat bedoel ik. Voor mij heeft openen. Ik zeg, cut the fuck off with the regering. Ja, Jan, dat is een beetje moeilijk, want je hebt een kleine Rotterdamse... Dat is de bedoeling. Remmelt, stelling, Fatima, weg, houden. Nou ja, het liefst wilde PvdA, maar Fatima op zijn minst. Hé, hey, Remmelt, nog even één ding. Als jij morgen thuis komt, hè, knip je dat een bandje gelijk van je pols? Of word je zo'n lekkere vieze stinkhippie dat je dat een paar maanden erom laat en dan weg laat rotten? Van kijk nee, mij, ik ben op Pinkpop geweest. Dat vind ik zo nutteloos, daar heb je helemaal niks aan. Nee, want je moet je doodschamen dat je er komt, Remmelt. Dat is de laatste keer ook. Afgesproken? Dankjewel. Hartstikke goed. En dan gaan we. Bijna. Wat een geleuter. Jasper de Groot. Hey, goedenacht. Van het t-shirt. Jazeker. Nou, Jasper. Hé, hey, we hadden je vrijstelling gegeven van vanavond qua inbellen, maar... Fijn dat je er bent. Ik werd in één keer heel vroeg wakker, dus ik dacht, nou, laat ik het toch maar doen. Ja, het is best nog wel vroeg. En, stelling, Vaat. Oneens. Jij? Oneens, Vaat moet blijven. Niet de, maar een. Ik bedoel, er zijn er wel meer daar. Wat bedoel je? Wat? Nou ja, je hebt... Marokkaanse vrouwen met hoofddoeken, bedoel je? Zeg je? Maar Marokkaanse vrouwen met hoofddoeken? Chantvlekken. Chantvlekken. Oh, chantvlekken. Wat? Shandy? Chantvlekken. Dat vond ik vroeger niet te zuipen, Jasper. Maar je moet jezelf weten. De kinderen zeven uppie, toch? Shandy? Ach, ja. Maar moet vaat blijven of niet? Nee, dat zeker niet. Dat niet, wel opzouten. En wie nog meer? Nou ja, gelukkig zijn er al een hoop weg die schandvlekken zijn. Dus wat dat betreft, ja, behalve dan... Ik kan hier geen baan meer van breien, ik weet het niet. Martijn Jonker is trouwens eens, lees ik op Twitter. De JOVD-voorman. Dat is de baas. Hey, bedankt! Wat een geleuter. Ja, je kan bellen met de stelling Fatima Elatik is de schandvlek van de PvdA. Je kan gratis bellen 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. Waarom doe ik dat altijd? Ja, weet ik ook niet. Misschien dat je nog veel... Dat je denkt, misschien komt Berg, Boukje weer. Ja, Zonneveld. Laatst op, wat mij betreft. Ja, je hebt gelijk. Hey Jan. Hallo. Hallo. Je bent ben je een echte Jan of ben je een Johan? Nee, ik ben Jan Frankus. Je bent Jan Frankus. Ja, waarom niet? Nou, vertel eens, Jan. In welke sociale werkplaats zit je op dit moment? Synagon. Wat zegt hij? Synagon. Synagon, oh, hartstikke mooi. Hé, hey, en wat vind je van de stelling? Trouwens, ik ben niet eens met de dood bedreigd. Nee. Jan? Ja, ik vind dat ze gewoon... Ik vind gewoon dat ze voor elke Marokkaanse vrouw gewoon de kopdoek van de... Ho, wat ja. Een geluid. Ja, was dus een Johan. Ongelooflijk, ja. Oh, onze volgende Johan, die heeft een gitaar. Zijn zoon Bob heeft een bandje. Dus er is geen enkele reden om te doen alsof hij geen verstand heeft van muziek. Hier is Nico. Met Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Het enige wat nog wordt uitgestort in deze dagen is de lucht van ongeschoren oksels en teringherrie van het blije mensonfeestje Pinkpop. Oh, oh, oh, wat zijn we toch lekker progressief met elkaar. Headbang-on, coma-suip-on en onzekere lelijke meisjesvinger-on in haar goedkoop bier en zweetruftende teentjes. Landgraaf is een paar dagen zoals links Nederland de wereld graag zou willen zien. Lekker raar dansen en gek doen op wereldmuziek. De baas van dit groen-links stemmend muziekweekendje is Jan Smeets. Bij de opening van het festival gaf hij het kabinet een sneer. Get the fuck off met deze regering, riep de bejaarde in een verwarrende mix van Engelse en Nederlandse verkeerde gebruikte termen. Smeets is boos over de btw-verhoging. Zijn publiek moet hierdoor volgend jaar 20 euro meer betalen. Ja, je hoort het goed. Zij moeten meer betalen. Want je denkt toch niet dat Pinkpop de prijs verlaagt. 150 euro kost een kaartje nu. En meneer Smeets vult ieder jaar zijn PvdA zakken uitstekend. Dus uit volle borst, get the fuck off met deze hypocriete paardenlul. Ja, dat was Nico. Heftig, hè? Oh, de nanuk. Ja! Teun, zeg het maar. Zeg het maar. Wat moet ik zeggen? Nou, wat je ervan vond. Wat vond je ervan? Zeventje. Zeventje, dus minder dan het programma van jezelf. Zeventje ook, hè? Dat is gewoon een zeven min eigenlijk. Dat is eigenlijk zeven min. 6,5. Beetje tragisch. Wat vonden jullie? Dat hey, Teun, we vroegen het aan jou. Ja, nou ja. Waarom, waarom zo godschuwelijk laag, terwijl we je gespaard hebben? Ja, misschien... Hadden we je niet moeten sparen, dat is wel echt lef. Ja, ja misschien was dat... Ja. Nou, nee, zeven. Oh, zeven. Nou, dat is toch best prettig. Ja. Ik vond het leuk dat je er was, Teun. Ja, ik vond het ook... Dat vond ik ook. Dat je er was? Ja, ja. Oh, leuk. En morgen lekker terugluisteren naar jezelf, hè? Dat, met beeld, hè? Ja. Jannemarie Dekker zet vast beeld op echtejanne.nl. Jannemarietje, zet het er even op voor Teun. Hey, volgende week, Jan Roos, vermoed ik dat jij 40 minuten aanmächtig hijgend naar onze hoofdgast gaat zitten kijken. En dat ik alle vragen moet stellen. Ja. Want het is niemand minder dan de enige echte Kim Kata. Jongen. Cadeautje voor Jan. Hey, en dit programma werd gedoogd door Jan Wezen en Jan Borst. Achter het raam, Jan Gussenklo en Jan van Lent. Muziek, Jan Tweet. Radio Oproof, Jan Stenders. Vriend van de show, Jan Bennink. Beeld bij het geluid, Jannemarie Dekker. En aan de knoppen zat, Jan Bakema. Tot volgende week. Dag Adeline. Dag vrienden, welterusten. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een letztes glas im steen.